हरिः ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। बंदौं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरी राखी हो मेरी जीवन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय वत्सल भगवान की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री गोष्ठेश्वरी गौ माता की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री सूरश्याम गो आराधन महामहोत्सव की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की सपरिकर श्रीमद भागवत महापुराण की जय श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु की जय गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय श्री उद्धवावतार श्री सूरदास जी महाराज की जय अष्ट सखान की जय अष्ट सखीन की जय चंद्र सरोवर की जय चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय महारास स्थली की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री बाबा महाराज की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज की जय परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री रामदास जी मास्टर बाबा महाराज की जय। उनके प्राकट्य महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परासौली ग्राम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से महारास स्थली चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गोष्ठ में सूर्यश्याम गो आराधन महोत्सव के इस 15वें वर्ष में श्रीमन महाप्रभु जी गोसाई जी एवं पूज्य बाबा की भावमयी सन्निधि में इस वर्ष भी हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष 22-23 दिन हुआ, 22 दिन, इस बार 21 दिन का है। क्रमशः श्लोक क्रम से कथा चल रही है और पिछले वर्ष 6ठा स्कंद पूर्ण हुआ था, इस बार 7वां स्कंद का शुभारंभ हुआ है। पर विगत 15 महीनों से विनय पत्रिका चल रही है, उसको विजयादशमी को पूर्ण करना है, इसलिए आरंभ नित्य की भांति विनय पत्रिका के पद से कर रहे हैं और उसके बाद भागवत जी का क्रम चलेगा। आज श्री रामदास जी महाराज, जिनको हम लोग मास्टर बाबा भी कहते थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी के गुरु भाई पंडित जी महाराज के कृपा पात्र और ऐसी अद्भुत गुरु निष्ठा पूज्य मास्टर बाबा में थी। हमें तो स्मरण नहीं है कि कभी मिले हों और पंडित जी की कोई न कोई चर्चा उनके मुखारविंद से सुनने को न मिली हो। कभी मिले, किसी समय मिले, पंडित जी का कोई न कोई प्रसंग वे श्रवण कराते थे। प्रतिवर्ष कथा में भी पधारते थे तो कथा में भी पंडित जी की कोई न कोई घटना सुनाते थे कि आपने जो कहा है ये पंडित जी महाराज के इस प्रकार की घटना पंडित जी के जीवन में इस प्रकार से घटी। निरंतर अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान पंडित जी महाराज के नाम रूप लीला का चिंतन करते करते वे तदाकार हो चुके थे और पंडित जी के साधकों में दो महापुरुषों ने गो सेवा का जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया वह अपने आप में अद्भुत है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की कृपा से इस सूर्यश्याम गोष्ठ की स्थापना हुई और पूज्य बाबा महाराज पूज्य भक्तमाली जी महाराज इन महापुरुषों के सत्संकल्प से ही निरंतर सूर्यश्याम गोशाला उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अभी गोशाला के लिए अत्यंत आवश्यक रूप से कुछ भूमि की भी आवश्यकता है क्योंकि इस गौशाला का पुनर्निर्माण होना है, सौंदर्यीकरण होना है। अभी तो सरोवर का सौंदर्यीकरण चल रहा है और गौशाला का सौंदर्यीकरण होना है। भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हमारा ऐसा मन का भाव है कि सूर्यश्याम गौशाला व्यवस्था की दृष्टि से और दर्शन की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से इतनी सुंदर बने कि देश के किसी कोने में किसी को गौशाला खोलने की इच्छा हो तो लोग कहें, लोगों में चर्चा हो कि भाई सूर्यश्याम गौशाला को देख के आओ, वहां के गोष्ठ देख के आओ, वहां की गोसेवा की पद्धति देख के आओ, ये मॉडल बने। तो इसके लिए थोड़ी विस्तृत भूमि की आवश्यकता है। यद्यपि बहुत कुछ भूखंड निकट के ले लिए गए, अवशिष्ट भूखंड भी ले लेने चाहिए और उसके लिए सबको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप अत्यंत उदारता पूर्वक ऐसा निश्चय करना चाहिए कि वो भूमियां ले ली जाएं और भूमि लेने का काम पूरा हो जाए तो फिर अच्छे वास्तुविद और अच्छे नक्शा बनाने वाले लोगों को बुला करके इसका सौंदर्यीकरण पुनर्निर्माण आरंभ हो। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी ने भी प्रत्यक्ष गो सेवा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया और पूज्य श्री मास्टर बाबा को हम प्रार्थना करते थे कि बाबा आप गोवृत्ति हो जाइए। बाबा कहते थे कि पंडित जी के जो भाव हैं उनके अनुरूप पंडित जी के भाव के अनुरूप हम लोग ब्रजवासियों के यहां भिक्षा करते हैं और ब्रजवासियों के घरों में उनको ये कह देना कि तुम गोबर की भिक्षा बनाओ वो थोड़ी कठिनाई है उसमें। तो हमने कि बाबा ऐसा करो कि भिक्षा सूखा सामान मंगा लिया करो, तो कुछ उपलब्ध नहीं है तो उबाल करके साग दाल और रूखे सूखे टिक्कड़ तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके गोवृत्ति होने से बहुत साधकों को प्रेरणा मिलेगी। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी कहते थे और पूज्य श्री मास्टर बाबा ने ऐसी अद्भुत गो सेवा आरंभ की, हम तो नस्ल सुधार की बात कहते ही रह गए पर बाबा ने एक नस्ल की गाय बड़ी सुंदर स्वस्थ गायों का संरक्षण संवर्धन भी किया और बहुत पूरी पक्की निष्ठा से गोव्रत का उन्होंने पालन किया और गोष्ठ में ही गो माता का दर्शन करते हुए भगवान की लीला में प्रवेश किया। ऐसे पूज्य श्री मास्टर बाबा की आज प्राकट्य तिथि है। दास के लिए भी संतों का आदेश हुआ था और ऐसे ही कुछ आवश्यक रूप से वृंदावन में भी निर्देश हुआ था कि आप कुछ बोलना नहीं बस चले आना, पर एक दास ने विचार किया कि एक तो सवेरे लगभग 3 बजे से लेकर के और अभी आए हैं तब तक लगातार कुछ न कुछ व्यस्तता रहती है तो वो सब नियम छूट जाएगा, फिर एक जगह बाहर निकले तो सब जगह फिर बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हमने मन ही मन उस उत्सव को प्रणाम किया, यहीं से मानसिक उपस्थिति दी और आज उस उत्सव में हम पूज्य मास्टर बाबा के पावन चरणों में प्रणाम करके व्यास पीठ से बाबा के जन्मोत्सव का स्मरण करते हैं। आज पद संख्या 268 है, बहुत प्यारा पद है। हम लोग सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करके पवित्र वैदिक वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर के मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, गले में तुलसी धारण करते हैं, वैष्णवाचार को पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और यथा साध्य वैष्णवोचित आचार विचार नियम आदि का पालन भी करने का प्रयास करते हैं। तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा आदि अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भगवान की भावपूर्वक उपासना भी करते हैं और मान लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान ने हमें अपना लिया है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भगवान तो सब जीवों को अपना ही लेते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत जोर देकर कहते थे कि सर्व समर्थ परमात्मा जीव का त्याग करने में समर्थ नहीं है। सर्वसमर्थ है भगवान, पर जीव को छोड़ नहीं सकते, छोड़ते तो छोड़ दिए होते। भगवान से विमुख होकर कैसे कैसे दुष्कर्म नहीं किए, कर्म के अधीन होकर के पशु पक्षी कीट पतंग मलमूत्र की नाली के कीट तक बने, भूत प्रेत भी बने, क्या नहीं बने। लेकिन क्या भगवान ने हमारी भूलों पर ध्यान देकर कभी हमारा साथ छोड़ा? भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे जीव को त्यागने में समर्थ नहीं है। यहां गोस्वामी जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान ने हमको अपना लिया, इसकी अनुभूति हमें स्वयं को होनी चाहिए। ये सब स्वरूप तो हमने बना लिया, परंपरा में दीक्षित भी हो गए, दासांत नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम भगवान के दास बन गए हैं, भगवान ने हमें अंगीकार कर लिया है, अपनी शरण में भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है, इस बात की अनुभूति शरणागत को होनी चाहिए। पर हे नाथ, इतने लंबे समय तक हरिगुरु संत के आश्रित रहकर वैष्णवोचित साधन करने पर भी ऐसी अनुभूति हम भीतर से नहीं कर पा रहे हैं कि आपने हमें ईमानदारी से अपना लिया। क्यों? क्योंकि आज यदि आप हमें अपना लेते तो हमारा जीवन फिर ऐसा होना चाहिए था जैसा जिन भक्तों को आप अपना लेते हो उनका जैसा जीवन होता, वैसा जीवन होना चाहिए। अभी हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र क्रम से सुन रहे हैं, तो कल प्रहलाद जी के गुणों की चर्चा हुई। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रहलाद जी के जैसे गुण हमारे में आवे तब न समझें कि हम भक्त हो गए। गुण हरि भक्त के, वैष्णव के, साधक के हमारे में दिखते ही नहीं है। बहुत प्यारा पद है, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तब जानी हो जब मन फिरी परी है। तुम अपनायो तब स्वभाव विषयन लग्यो तेही सहज नाथ सो नेह खाड़ी छल करी जब मन हरसी है ना अति आदरे निदरे ना जरी मरी है हरसी है ना अति आदरे निदरे ना जरी मरी चाली परिहरी है हानी लाभ दो दुख सुख सवे समित हित कली कुचाल परिहरी है तुम अपनायो अब जान जब मन फिरी पड़ी अमरनायो सब जान जब मन फिरी पड़ी प्रभु गुण सुन मन हरसी है निरनयन धरी प्रभु गुण सुने मन हरसी है निरनयन धरी तुलसी दास भयो राम को विश्वास प्रेम लखिया आनंद उमगी उर भरी है तुलसीदास भयो राम को विश्वास प्रेम लखिया हे प्रभु आपने हमें अपना लिया है अंगीकार कर लिया है ये तो मैं तब जानूं तभी समझूं जब हमारा मन आपकी ओर फिर जाए इतना नाटक बाहर से करने के बाद भी अभी मन आपकी ओर जैसे फिरना चाहिए वैसे नहीं फिरा। जैसे यह मन अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कारों के कारण सहज स्वभाव से विषयों में लगा हुआ है, उसी तरह से यह मन छल कपट त्याग करके आपसे प्रेम करने लग जाए, आप में लग जाए, आप में अनुराग करने लग जाए, प्रेम करने लग जाए, तब हम समझें कि हे नाथ। इस प्रकार की बातें मैंने पत्रिका में पहले भी कई स्थलों पर आ चुकी है। हे प्रभो, हमारी मन की मलिनता को देख करके कलयुग भी लज्जित हो जाता है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। कलयुग कहता हम तो इनसे बहुत अच्छे हैं, ये भगवान के भक्त बनकर इनके मन की स्थिति ऐसी। हे प्रभो, जैसे स्वभाव से यह मन विषयों में लगा है, ऐसे ही छल कपट त्याग कर वह आप में लग जाए, आपसे प्रेम करने लग जाए, तब हमें विश्वास हो कि हाँ अब आपने हमें अपना लिया है। यहाँ तीन तरह से संबंध की दृढ़ता गोस्वामी जी मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की नृप ज्यो डर डरी है। यदि ईमानदारी से हम भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक हैं, आत्म कल्याण के पथ पर हम चल रहे हैं, भगवान की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो तीन चीजें हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होनी चाहिए। एक तो प्रेम, प्रीति, दूसरी है प्रतीति। एक प्रीति और एक प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, और तीसरा है डर। ये तीन चीजें होनी चाहिए। प्रेम भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, भय भी होना चाहिए। दुनियादारी के लोग तो एक मूर्खता के कारण एक सिद्धांत बनाकर बैठे हैं कि प्रेम करने वाले डरते नहीं है। लोग मानते हैं ना, प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं है। पर ईमानदारी से बताओ, वो झूठ बोलते हैं कि सच? मौत से नहीं डरते? दुख से नहीं डरते? संकटों से नहीं डरते? शेर सामने आ जाए नहीं डरेंगे? अरे शेर की छोड़ दो, कुत्ता भौंकने लग जाए तो हालत खराब होने लग जाती है। ये सब झूठ बात है। संसार में न तो प्रेम है, न प्रेम का विश्वास है, और न ही प्रेमी के चित्त में प्रेमास्पद के प्रति जैसा भय होना चाहिए वैसा भय भी नहीं। ये तीनों चीजें भगवत प्रेम में ही संभव है। और तीनों के उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे हैं। प्रेम कैसा हो? कहते प्रेम हो पिता पुत्र के जैसा। सुत की प्रीति, परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने व्यास वाणी में कहा है, भेंटत सुतहि रेंट मुख लागत सुख पावत जड़तात, जूठन जेन भगत की खात, तिनके बदन सदन नर कन के ये हरि जनन घिनात। बहुत साफ सफाई से रहने वाले लोग बच्चे को गोद में लेते हैं, उसकी नाक बह रही है, उसका मुंह चूमते हैं तो उसकी नाक मुंह में लग जाती है, तो उनको बिल्कुल घृणा नहीं होती। सुख पावत जड़ता, बड़ा सुख मिलता है। उस पुत्र के कोई दोष दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते, प्रेम होने के कारण, पुत्र के प्रति प्रेम। एक बार प्रेम की चर्चा चली सेठ जी के, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के अंतरंग परिकर में। तो सेठ जी के कोई अभिन्न परिकर थे, उन्होंने कहा कि हमारा प्रेम तो आपसे है। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा प्रेम हमसे क्यों है? इसीलिए है कि तुम ये समझते हो कि ये भक्त पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, सत्संग कराते हैं, इनके सत्संग से हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, हमारा परम कल्याण हो जाएगा, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा, इसलिए प्रेम करते हो ना, और प्रेम का कोई कारण नहीं है। तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ इसलिए प्रेम करते हैं। सेठ जी बोले इसे प्रेम नहीं करते हैं, ये तो आपके स्वार्थ की पूर्ति के कारण हुआ प्रेम है। प्रेम हम उसको मानते हैं जब तुमको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि इनका संग करने से हमको घोर नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी तुम्हारे मन में भाव की कमी न पड़े, तुम्हारे मन में यह आवे कि भले ही नरक चले जाएं पर हम इनसे प्रेम करना छोड़ नहीं सकते, तो माना जाएगा कि प्रेम है। आप नहीं समझे बात? गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम है, और कथा बहुत प्रसिद्ध है कि नारद जी को गोपियों के प्रेम का परिचय कराना चाहते थे भगवान, तो भगवान द्वारिकाधीश ने पेट में दर्द का बहाना किया और औषधि बताई कि किसी प्रेमी की चरण रज मिल जाए। रासलीला में हम लोग देखते हैं नारद जी तो सब जगह घूम आए, भला भगवान को अपनी चरण रज कौन दे, द्वारिका में किसी ने नहीं दिया। भगवान ने कहा ब्रज में चले जाओ गोपियों के पास। नारद जी गोपियों के पास आए, प्रभु अस्वस्थ हैं, उनके पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत रोई गोपियां, मूर्छित हो गई रोते रोते कि ब्रज में तो कभी सिर में भी पीड़ा नहीं हुई, वहां लगता है कोई हमारे प्रीतम का ध्यान नहीं रखता है, पेट में दर्द कैसे हुआ, तो उपचार क्यों नहीं कराया गया, क्या उपचार है? नारद जी बोले कोई दवा है ही नहीं, दवा यही है कोई प्रेमी अपनी चरण रज दे दे तो श्री कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं। गोपियों का ले जाओ, अब तक बताया क्यों नहीं, ले जाओ भर भर के पोटली ले जाओ, जितना चाहो उतना ले जाओ चरण रज, मेरी प्रीतम स्वस्थ होने चाहिए। नारद जी ने कहा रे देवियों क्या कह रही हो, ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वेद की ऋचाएं जिनकी चरण रज को खोजती हैं, हम नारदादि ऋषियों को भी जिनकी चरण रज दुर्लभ है, उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को तुम चरण रज दोगी, तुम्हें नरक से भय नहीं है, नरक नहीं जाना पड़ेगा इस अमर्यादा के कारण। इतना सुनते ही गोपियां रो पड़ी और बोली हम करोड़ों करोड़ों कल्पों तक घोर नरकों में पड़ी रहे, हमें स्वीकार है पर हमारे प्रियतम का मुख एक क्षण के लिए मिले। देहु दया करी दान, न भूलों के लिखो भगवत बलित तमाल बिलो कहूं वे लिखो। हे प्रभो, जैसे हमारा मन पुत्र से प्रेम करता है, उसके गुण दोष बिल्कुल नहीं देखता है, पुत्र है इस नाते से प्रेम करता है, ऐसा हमारा स्वाभाविक प्रेम आपसे हो जाए, बनावटी नहीं, सहज स्वाभाविक। जैसा हमारा मन मित्र पर विश्वास करता है, ऐसा हम आप पर विश्वास करें। मित्र की बात तो जाने दो, मित्र पर तो बहुत भरोसा किया जाता है। ड्राइवर पर जितना भरोसा करते हो, हजामत बनाने वाले नाई पर जितना भरोसा करते हो, उससे चौथाई भरोसा भी भगवान पर हम लोग नहीं करते हैं। अब ड्राइवर चला रहा है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, आपके बस में है, कहां ले जाएगा? किसी पहाड़ से ही लुढ़का दे गाड़ी, तब क्या करोगे? स्टीयरिंग उसके हाथ में है। दुकान में बैठे हैं, हजामत बना रहे हैं, तेज धारदार छुरा उसके हाथ में है, यहां चला रहा, गर्दन पे चला दे तो क्या करोगे? पर वहां ऐसे निश्चिंत बैठ जाते हैं, को ऐसे मुंह करता ऐसे कर ले, ऐसे कर दे ऐसे कर लेते हैं, दूसरा कोई ऐसा करके तो देखे, चाहे जैसा मुंह मरोड़ता रहता है नाई, तो लोग आंख मूंद के चुपचाप उसके शरणागत हो जाते हैं, तुम जैसे चाहो वैसा करो। इतना भी विश्वास हम नहीं करते। दो मित्र कहीं जा रहे थे, रास्ता चलते चलते थक गए, एक विशाल पीपल था उसके नीचे बैठ गए। नीति है कि रास्ते में यदि दो लोग हों तो दोनों को सोना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए, जंगल हो कोई हो यात्रा हो, एक व्यक्ति जगता रहना चाहिए। तो एक मित्र ने कहा कि तुम सो जाओ और थोड़ी देर तुम सो जाओ, बाद में हम तुमको जगा देंगे, फिर तुम जग जाना, हम सो जाएंगे थोड़ी देर। उसने अपने मित्र को अपनी गोद में सिर रखकर सुला दिया। मित्र थका हुआ था, गंभीर निद्रा में सो गया। इसी बीच में एक भयंकर काला नाग आया। मित्र ने कहा, कहो नागराज, इधर क्यों आ रहे हो? वो नाग मनुष्य की भाषा में बोला कि ये मेरा पूर्व जन्मों का शत्रु है, मैं बैर का बदला चुकाना भूला नहीं हूं, मैं इसको मारूंगा, हम राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड भागी होना पड़ेगा, ऐसे ही हमें भगवान से भय होना चाहिए, हरि गुरु संत इनसे भय होना चाहिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम जी ने क्या कहा? विप्रवंश के यह प्रभुताई, अभय होइ जो तुम ही दिराई। विप्रवंश के अति प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें आई। राम जी कह रहे हैं, हम इसलिए निर्भय हैं क्योंकि हे परशुराम जी महाराज, आप जैसे ब्राह्मणों से हम डरते हैं, देखो डर नहीं होगा तो मर्यादा नहीं होगी। माता पिता का डर नहीं होगा तो माता पिता के प्रति पुत्र मर्यादा का पालन नहीं करेगा। गुरु के प्रति डर नहीं होगा तो शिष्य गुरुजनों के प्रति मर्यादा का पालन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। पत्नी को डर नहीं होगा तो पति के प्रति उसे जो मर्यादा रखनी चाहिए वो मर्यादा पत्नी नहीं रख पाएगी। सेवक को स्वामी से डर नहीं होगा तो सेवक स्वामी की मर्यादा कभी नहीं रख पाएगा। इसी तरह जब तक हमको भगवान से डर नहीं होगा तब तक भगवान की बनाई हुई वेदादि शास्त्रों की मर्यादा को हम कभी नहीं मान पाएंगे। भगवान से डर होगा तो ही भगवान के बनाए हुए वेदादि शास्त्रों के द्वारा स्थापित मर्यादा का हम पालन कर पाएंगे, अन्यथा हम मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे। नरक का डर लगता है कि नहीं? भाई मानते हैं कि नहीं मानते? देखा है नरक? नहीं देखा है, पर शास्त्र को मानते हैं, शास्त्रों में नरकों का वर्णन है, हम नरक को भी मानते हैं, स्वर्ग को भी मानते हैं। इसलिए डर करनी डर परम गुरु डर करनी में सार, खोजी डरे सो ऊबरे गाफिल खावे मार। श्री खोजी जी महाराज तो कहते हैं कि डर करनी में सार, जो डरता है वो भव सागर से उबर जाता है, गाफिल खावे मार। हे प्रभु, मेरे हृदय में पिता का पुत्र के प्रति जैसा प्रेम होता है ऐसा प्रेम आपके प्रति होना चाहिए। अब देखो, पुत्र प्रेम करे न करे पर पिता प्रेम करता कि नहीं करता? माने हमें प्रेम की अपेक्षा न हो, हम आपसे प्रेम करें। आप हमसे प्रेम करो चाहे न करो, हम आपसे प्रेम करें। मित्र के प्रति जैसा विश्वास होता ऐसा विश्वास आपके प्रति करें, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनि हूँ जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति होगी नहीं। और तुलसीदास जी का तो सिद्धांत है भय बिन होए न प्रीति, भय बिन होए न प्रीति, भय के बिना प्रेम भी नहीं होगा। भय भी जरूरी है। हे भगवान, हमारा मन चारों ओर से शरीर संसार से अपनी वृत्ति को बटोर करके चातक का जैसे स्वाति जल से प्रेम होता है ऐसा प्रेम आपसे करने लग जाए हमारा अंतःकरण, तो हम समझें कि आपने हमको अपना लिया। पुत्र के प्रति जैसा प्रेम, मित्र के प्रति जैसा विश्वास, राजा के प्रति जैसा भय, ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास, ऐसा भय आपके प्रति हो जाए तो हम समझें कि आपने हमें अपना लिया, अंगीकार कर लिया। हे भगवान, अभी हमारा प्रेम शरीर से है, संसार से है, आपसे प्रेम है कहां? देखो, जब तक हम देह भाव में स्थित रहेंगे तब तक सम्मान अपमान का बोध बना ही रहेगा, तब तक सम्मान अपमान के बोध से हम ऊपर नहीं उठ सकते। हानि लाभ जय पराजय इससे ऊपर नहीं उठ सकते। तब तक हमारे जीवन में विषमता रहेगी तब तक हमारे जीवन में समता नहीं आ सकती। हम कहते तो यह है कि हम भगवान के शरणागत भक्त हैं, पर बड़ी पीड़ा की बात है अभी भी हम देह में स्थित हैं, देह से ऊपर नहीं उठ पाए। हरसी है हरसी है ना अति आदरे, अत्यंत आदर करने पर भी मुझे हर्ष न होगा। अत्यधिक आदर करने पर भी मुझे हर्ष नहीं होगा। होता है सही, हमारा जितना अधिक आदर किया जाए उतना अधिक हमें हर्ष होता है। पर हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी ऐसे थे कि जहां वे गए और जहां उनका विशेष आदर हो गया, विशेष लोगों ने ध्यान दिया, आदर सम्मान दिया, वहां फिर दोबारा जाते ही नहीं। और जहां जाने पर उनको कोई पूछे नहीं, उनकी उपेक्षा हो, इतनी उपेक्षा हो को आसन रखने तक की जगह ना हो, वहां महाराज जी सबसे अधिक प्रसन्न रहते। दास को उनके साथ चलने पर अनुभव है, सीधे साधे महात्माओं के साथ प्रायः अच्छे लोग भी छल कर देते हैं। नाम नहीं लेंगे जगह का, एक महात्मा का बड़ा यज्ञ था, महाराज जी को बुलाया, उधर गुजरात तरफ की बात है, बहुत आग्रह पूर्वक बुलाया, महाराज जी गए तो दंडोत प्रणाम तो किया, पर सवेरे से लेके तीन चार शाम के बज गए, किसी ने यह नहीं पूछा कि अमुक जगह आसन रख लो, साथ वालों को बड़ा खराब लगा, कह रहे ऐसे तो सब कहते बड़े महापुरुष, बड़े महापुरुष, अब इनकी भावना कहां चलेगी, सब अपने अपने काम में मस्त, लोग क्या कहते, अरे महाराज जी तो महाराज जी, उनको तो कोई व्यवस्था की जरूरत है नहीं, लोग ये और कहते थे, महाराज जी को तो क्या आवश्यकता है, हो जाएगी कोई बात नहीं, हो जाएगी। महाराज जी ने बढ़िया से बड़ा पंडाल था, उसमें मेला जैसी भीड़ थी, एक बल्ली के सहारे अपने टाट खोल दिया, वहीं अपने छोटा शासन बना के वहीं बैठ गए। टैंकर में पानी रहता है, उसी में नल फिट होते हैं बड़े मेलों में, उसी में अपने नहाए धोए मैदान चले गए, और जो भीड़ में बट रहा था बाल भोग वगैरह उसी को लेकर के अपने आराम से प्रेम से पा लिया। जब व्यवस्था बनाने की बात आई तब तक तो महाराज जी को जाना था, महाराज जी चले गए, लेकिन बड़े प्रसन्न। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव समिति के अध्यक्ष थे महाराज जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष थे महाराज जी, मामा जी ने महाराज जी को अध्यक्ष बना रखा। और महाराज जी ट्रेन से पहुंचे, बक्सर स्टेशन पहुंच गए और उतर भी गए, और लेने वाले महाराज जी कोई नहीं पहचान, को ठंड का समय था और धुस्सा ओढ़े थे, ऐसे कमर झुकी हुई, धुस्सा ओढ़े, कोई पहचान नहीं पाया, महाराज जी को कोई लेने गया, और वो लोग चले गए, बोले बाबा तो नहीं आए, वो वापस चले गए। और महाराज जी ने रिक्शा किया, रिक्शा करके मामा जी के आश्रम पहुंच गए, और पहुंच करके किसी को छेड़ा, रात्रि में ही ट्रेन पहुंच गई थी 3-4 बजे, और महाराज जी आराम से पहुंच गए, पंडाल में आसन लगा लिया, स्नान वगैरह सब कर लिया, मैदान में ही सब पंचायती व्यवस्था में, और सवेरे कुछ पकौड़ी वगैरह बटी वो भी ले लिया, भीड़ में जाकर के उसको भी मांग लिया, आराम से बैठे, तो वहीं लीला कथा प्रवचन सब पंडाल में होती रहते हैं। और मामा जी बड़े चिंतित कि सरकार का टिकट बना हुआ था, बैठने तक की सूचना है, पर उतरे नहीं, कहां चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे पहुंच गए, बड़ी चिंता में। तब तक किसी ने कहा कि वो तो पंडाल में बैठे, बाबा तो पंडाल में है। तो मामा जी आए, अपनी डठिया पटक करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम, सरकार आप यहाँ, बोले हाँ बहुत मौज में है, बहुत आनंद, हमारी चिंता की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट लोगों की व्यवस्था करो, हम तो अपने घर में आए हैं, और देखो कमरे में बहुत बंधन होता है, यहाँ बहुत बढ़िया, कोई बंधन नहीं है, सब खुला है, महाराज जी स्नान वहाँ सब हो गया, स्नान ध्यान हो गया, बाल भोग भी हो गया, और पंगत की सीताराम होगी तो पंगत भी हो जाएगी, आप जाओ, क्या बताना। इसको कहते हैं बाबा सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण में ही, प्रवचन में तो हम भी कर लेते हैं बहुत अच्छी व्याख्या, पर हमारे व्यवहार में नहीं है। परासोली ग्राम वासियों को कभी स्मरण में है कि महाराज जी ने कभी ये धोखे से भी चाहा हो कि हमको विशिष्ट आसन थोड़ी मर्यादा, ऐसा कुछ कभी देखा सुना? गांव के लोग समझते नहीं ये महात्मा है, वो सबसे हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। घर के बड़े बूढ़े जैसे समझे ना, ऐसे महाराज जी को समझते, ये तो हमारा बाबा है, हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। महाराज जी ने भक्त बल्लभा टिप्पणी लिखी, सबसे पहले गिरिराजी में जब रहते थे, और वो टिप्पणी जब पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के हाथ में गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अब तक विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुविधा के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं थी, बहुत सुंदर टिप्पणी है। पहले लखनऊ वाली से पंडित जी पढ़ाते थे, फिर पंडित जी उसी से पढ़ाने लगे और विद्यार्थियों को सबको संतों को कहने लगे भक्त बल्लभा टिप्पणी हो। तो टिप्पणी के माध्यम से महाराज जी से बहुत विशेष प्रेम हुआ पंडित जी का। तो पंडित जी ने कहा कि इसकी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए भक्तमाल की। तो परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी, उनको प्रार्थना करके चित्रकूट से वृंदावन बुला लिया था सुदामा कुटी में। रामायणी जी से प्रार्थना की गई तो ये निश्चय हुआ कि रामायणी जी और भक्तमाली जी दोनों मिल जाएं तो ये बड़ा काम हो सकता, नहीं तो ये काम तो बहुत विशाल काम है, इस पे लेखनी उठाना बहुत बड़ा काम है। तो उसकी एक बैठक थी, उसके लिए महाराज जी को गिरिराज जी से लक्ष्मण मंदिर से बुलाया गया। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सन्निधि में, श्री सुदामा दास जी की सन्निधि में श्री रामेश्वर दास जी रामायणी और पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, इन सब महापुरुषों की बैठक थी कि कैसे रूपरेखा बने, कैसे क्या करें। और महाराज जी तो यहाँ सब काम अपने हाथ ही करते थे, गौ सेवा भी खुद करना अखाड़े में, रसोई भी खुद बनाना, पूजा भी खुद करना, और स्थान में रहने वाले मूर्ति अपनी इच्छा से कुछ कर लें तो कर लें, नहीं तो कभी किसी को कुछ कहते नहीं कि तुम ये काम कर लो, सब काम स्वयं ही करते। तो महाराज जी सब सेवा करके पहुंचे, तो वो तब तक पहुंचे जब तक वहां सुदामा कुटी में उस दिन भंडारा था, तो पंगत बैठ गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, एक मोटे कोतवाल थे सुदामा कुटी में, काल श्याम वर्ण के कोतवाल बाबा, उनका नाम श्री राम नारायण दास जी था। तो वो दाऊ जी का प्रसाद लेते थे रोज, इतना बड़ा गोला जैसे कोई त्रिकाल संध्या करे ना, ऐसी वो सवेरे दोपहर और शाम कम से कम दो टाइम तो छानते ही थे। और जब दाऊ जी का प्रसाद ले लेते थे तो उनका अलग ही रंग ढंग हो जाता था। तो वो अपने छान घोट के तैयार थे, गेट पे खड़े थे, और महाराज जी की वेशभूषा तो बहुत सामान्य, तो बहुत जोर से उसने फटकारा, है पंगत बैठ गई है, न्योता है तुम्हारा, चले आए अड़िया खड़िया, अंगला कंगला कहां के भीतर घुसे चले जा रहे हैं, यार क्या क्या बोल, चलो यार, फटकार के भगा दिया। महाराज जी को यह कहना चाहिए था कि हम आमंत्रित व्यक्ति हैं, हमको पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने, सभी महापुरुषों ने बड़े आदर से बुलाया है, भाई तुम क्या बोल रहे हो, हम अथवा कहते कि भाई ठीक है हम यहीं खड़े हैं, हमारी सूचना तो करो कि हम आए गिरिराज जी से। उसने डांट दिया और कहा पंगत के बाद आना, पंगत में नहीं घुसने दिया जाएगा, और बाहर मिलता है भिखारियों को, बाहर मिलेगा तुमको। महाराज जी चुपचाप बाहर चले, थोड़ी दूर खड़े हो, ए यहां क्यों खड़ा है, कोतवाल तो कोतवाल। तो महाराज जी गेट के बाहर चले गए। उस समय श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा इसी मोहल्ले में ही विराजते थे, उनका स्थान है पागल बाबा का। तो पागल बाबा सड़क पे पंगत करा रहे थे, खिचड़ी खिला रहे थे, उनके हाथ में पत्तल का बंडल था और बोल रहे थे, बंगला भाषा ही बोलते थे, खिचड़ी प्रसाद खे जाओ ने जाओ, खिचड़ी ने जाओ, से बोल रहे थे जोर जोर। तो महाराज जी को उन्होंने कहे बाबा खिचड़ी खाओ, तो महाराज जी वहीं रोड पर बैठ गए, पत्तल मिल गई, वहीं प्रेम से खिचड़ी खाई। और इधर खिचड़ी हो गई तब तक कुटिया में, सुदामा कुटी में पंगत उठ गई। पंगत उठ गई तो अब तो भीतर जाने में कोई प्रतिबंध था नहीं, क्यों पंगत तो हो गई थी। तो महाराज जी जब भीतर वहां पधारे तो महाराज जी के साथ प्रसाद पाने की प्रतीक्षा सभी महापुरुष कर रहे थे। का सरकार आपको थोड़ा विलंब तो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम लोग प्रसाद पा लें तब चर्चा करेंगे। महाराज जी ने बोला कि हम आराम से बैठे, आप लोग प्रसाद पालो, हम तो तृप्त होकर पा लिया है। तो महाराज आप वहीं से पाके क्यों चले, यहीं पाना चाहिए था आपको। महाराज जी बोले हमने यहीं पाया है। क्या खाया? तो बोले खिचड़ी खाई। तो खिचड़ी तो यहाँ बनी नहीं, कहाँ खाई खिचड़ी? बोले पागल बाबा के खिचड़ी बट रही थी, उन्हें बांट रहे थे, उन्होंने खा लिया। बड़ी सहजता से कहा खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था, भूख लगी ही थी, संत ने आज्ञा किया खिचड़ी प्रसाद पाओ, बैठ के खा लिया। कहाँ बैठ के? वो तो रोड पे पंगत करा थे। हाँ रोड पे कर लिया। आपने ऐसा क्यों किया? आपको कहना चाहिए था, सूचना आप कर देते। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवत प्रसाद कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल सच्चिदानंद मय है। चार अंगुल भी भूमि ऐसी नहीं है जो अपवित्र हो। सर्वत्र श्री ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, उनकी चरण रज बिछी हुई है। तो कहीं भी बैठकर भगवत प्रसाद लेना है, उसमें क्या बाहर और क्या भीतर। महाराज जी का सरल उत्तर सुनकर पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के नेत्र बरस पड़े और उन्होंने कहा कि जिस प्रयोजन के लिए चर्चा होनी थी वो तो पूरा हो गया। ऐसा अपमान सम्मान से ऊपर उठा हुआ महापुरुष ही भक्तमाल ग्रंथ पर लेखनी उठा सकता है। सामान्य व्यक्ति किसी पंडित का काम नहीं है कि खाली पंडिताई के बल से लेखनी चला दे। अपमान सम्मान से ऊपर उठा। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ हरसी न है अति आदरे, आपके अत्यंत आदर देने पर भी मुझे हर्ष नहीं होगा। निदरे ना जर मरी है, अत्यंत तिरस्कार होने पर भी मैं जल मरूंगा नहीं। अपमान हो जाता तो लोग कहते इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, अपमान का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो सम्मान की इच्छा वाले का ही अपमान होता है। जिसने सम्मान की इच्छा का त्याग कर दिया उसका संसार में कोई अपमान करने में समर्थ ही नहीं है। सम्मान की इच्छा छोड़ दो तो कोई अपमान तुम्हारा करने वाला नहीं, और सम्मान की इच्छा रही आती है तो बिना अपमान के अपमान की अनुभूति हो जाती है। हम गए कहीं, अब उसने गाली तो हमको नहीं दी, धक्का तो नहीं दिया, फटकारा तो नहीं, हमें अपमान का अनुभव हो गया। अरे हम गए थे, बताओ, हमको ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए, हमको ये नहीं कहा कि आप पानी पी लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। मुंह सुखाए गए, मुंह सुखाए चले आए। अरे राम राम, राम राम तक नहीं किया हमसे, अब तो कान में अंटा दिए जो वहां गए कभी, तो अब कभी नहीं जाएंगे, मरते मर जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। अब देखो अपमान की तो कोई क्रिया उस व्यक्ति ने की नहीं, पर बिना अपमान की क्रिया के हमें अपमान बोध हो गया, क्योंकि हम सम्मान की भावना अपने हृदय में रखकर वहां पहुंचे थे, और सम्मान की भावना हमारे मन में न हो तो अपमान हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु कब ऐसी ये स्थिति आ जाए कि अत्यंत आदर में भी हमें हर्ष न हो, अत्यंत निरादर में भी मुझे दुख न हो, पीड़ा न हो। हानि में लाभ में दुख में सुख में हम सदा समचित्त बने रहें, हित और अनहित में भी समचित्त बने रहें, तब हम समझेंगे कि आपने हमें अपना लिया। कली कुचाल परिहरी है, ये कली की कुचाल है, ये कलयुग की कुचाल है कि साधु जैसा भेष बना लेने के बाद भी, आपका शरणागत दास बन जाने के बाद भी, सारे नाटक वैष्णवता के कर लेने के बाद भी ये अनुभूति नहीं हो पा रही है कि आपने हमें अपना लिया। क्योंकि ये लक्षण आ जाएं तब हम समझें कि आपने हमें अपना लिया। ये कलयुग की कुचाल है और हे नाथ, इस कली की कुचाल से आप ही हमको बचा सकते हैं। आप अपने संकल्प से कली को रोक दीजिए, जिससे मैं अब मन वाणी क्रिया से सच्चा साधु बन जाऊं। हे नाथ, जब हमारा मन सर्वथा निर्मल हो जाएगा, आपके चरणों में हमारी सहज प्रीति हो जाएगी, आपके प्रति विश्वास हो जाएगा, तब मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? प्रभु गुण सुनी मन हरषि है, निरनयन धरि है। भगवान के गुणों को सुनकर के मन में हर्ष होगा और नेत्रों से हमारे प्रेमाश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा, अश्रुकंप पुलक आदि भाव जागृत हो जाएंगे। और तुलसीदास भयो राम को, इतना प्रेम जब आपसे हो जाएगा तो हमें विश्वास हो जाएगा कि तुलसीदास अब राम जी का हो गया। और प्रेम लखी आनंद उमगी पुर भरी है, ऐसे प्रेम को देख करके, अनन्य प्रेम को देख करके हृदय में आनंद उमड़ के भर जाएगा। हे प्रभु, आप ऐसी दशा मेरी कीजिए, ऐसा प्रेम हमें प्रदान कर दीजिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। हे प्रभु, आप हमें प्यारे लगे, अच्छे लगे। कैसे प्यारे लगे? बोले जैसे मछली को जल प्यारा लगता है, ऐसे हे नाथ आप हमें प्यारे लगे। कई उदाहरण दिए हैं 269वें पद में, राम कबहू प्रिय लागी हो, राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर कबहु प्रिय लागी हो, जैसे नीर वीन को, नीर वीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को, मन ज्यों फनी को ही, यो धन लोभ लीन को, सुख जीवन यो जीव को, मन यो फल को हित, यो धन लोभ लीन को, राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को, राम कबहू प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन को, ज्यों सुभाय प्रिय लग नागरी नागर नवीन को, जो सुहाए प्रिय नगर नागर नागर नवीन क्यों मेरे मन लाल सा करिए करुणा करे पावन प्रेम पीन को पावन प्रेम पीन को राम कबहुं प्रिय लागे जैसे नीर मनसा को दाता कहें श्रुति प्रभु प्रवीण को मनसा को दाता कहें प्रिय लागी हो जैसे नीर मुझे क्या कभी आप ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि मछली को जल अच्छा लगता है, मछली का जैसा जल से प्रेम होता है, जैसे व्यक्ति को अपने जीवन से प्रेम होता है, हर व्यक्ति को अपने जीवन से प्रेम होता है, ऐसा हमारा आपसे प्रेम कब होगा? जैसा मछली का जल से प्रेम होता है, ऐसा हमारा आपसे प्रेम कब होगा? हे प्रभु, जैसे सांप का मणि से प्रेम होता है, ऐसा हमारा आपसे प्रेम कब होगा? हे प्रभु, जैसे अत्यंत लोभी मनुष्य का धन से प्रेम होता है, ऐसा हमारा आपसे प्रेम कब होगा? काम ही नारि प्यारि जिमि लोभी ही प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, ऐसा प्रेम कब होगा? अथवा जैसे किसी किशोर नव युवक को सुंदरी नव युवती से प्रेम हो जाता है, उसको वह अत्यंत प्रिय लगती है, अनन्य प्रेम की लालसा उसके मन में हो जाती है, हे नाथ आपके प्रति अत्यंत पवित्र प्रेम और आपके प्रति अनन्य प्रेम, पवित्र प्रेम और अनन्य प्रेम हमारा कब होगा? प्रभु, हे प्रभु, वेद कहते हैं कि मनसा को दाता कहें श्रुति, वेद कहते हैं कि आप अपने आश्रित के मन की समस्त अभिलाषाओं को पूरी कर देते हैं क्योंकि आप सर्वांतरयामी हैं। हे प्रभु, मैं आपकी बलैया लेता हूं, बलिहारी जाता हूं, इस दीनहीन तुलसीदास को इसकी मनचाही वस्तु दे दीजिए। मनचाही वस्तु क्या है? आपका प्रेम और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और हे प्रभु, हमारी संपूर्ण विपत्ति का नाश आपकी कृपा भरी करुणा भरी दया भरी पतित पावनी चितवन के प्राप्त होते मेरी सारी समस्याओं का समाधान, आप मुस्कुराकर करुणा भरी आंखों से नेत्रों से नजर से हमको देख दीजिए। हे नाथ, जैसे आपने अपने प्रेमी भक्तों को पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता, जैसे आपने प्रेम में भर के हनुमान जी को देखा, जैसे आपने प्रेम में भर के सवरी जी को देखा, जैसे आपने प्रेम में भर के गृधराज जटायु की ओर देखा, हे नाथ ऐसे कभी प्रेम में भर के मेरी ओर आप देखेंगे? कब हूँ कृपा करी, कब हूँ कृपा करी, रघुवीर मोहुचिते हो, कब हूँ कृपा करी, रघुवीर मोहुचिते हो, कब हूँ कृपा करी, रघुवीर मोहुचिते हो, भलो बुरो जन आपनो जिए जानी दयानिधि, अब गुण अमित बीते हो, रघुवीर मोहुचिते हो, चित हो जन्म जन्म हो मन जीतो, अब मोही जीते हो, जन्म जन्म हो मन जीतो, अब मोही जीते हो, नाथ वे हो सही, तुम हो अनाथ पति जो लघु तही ना बीते हो, बीते हो जो करी, रघुवीर मोहुचिते हो, मोहुचिते हो, विनय करो अपभय हुते तुम परम दास का सो कहे, तुम ही सब मेरे प्रभु, प्रभु गुरु माँ तू पिते हो, गुरु माँ तू पिते हो, कब हूँ कृपा करी रघुवीर मोहुचिते हो, मोहुचिते हो, मोहुचिते हो। हे रघुनाथ कभी कृपा करके मेरी ओर भी आप नजर डालेंगे, देखेंगे क्या, हे दयानिधान मैं बुरे से बुरा हूँ भला से भला हूँ तो भी तो आपका ही हूँ, आपका दास हूँ। इस बात को आप अपने मन से समझ करके, क्या अवगुण अमित बीतय हो, हमारे अनंत अवगुणों को आप समाप्त कर देंगे क्या? इसका मतलब है हमने अपने प्रयास से तो हम सफल नहीं हो सके, आप अपनी कृपा से सारे हमारे दोष दुर्गुणों को मिटा दीजिए। अपनी दया से सब बात को समझकर मेरे अवगुणों का अंत कर दीजिए, मेरे पापों का नाश करके मुझे अपना लीजिए प्रभु। न जाने कितने जन्मों से यह मन मुझे जीतता चला आ रहा है, हम हारते गए और हमारा मन जीतता गया, लेकिन हे प्रभु क्या इस बार आप मुझे जिता देंगे, हमारा मन हार जाए और मैं जीत जाऊं। हे प्रभु ऐसा करेंगे क्या? हे प्रभु जब हमारा मन हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा तो हारे हुए को स्वामी जो आज्ञा देता उसमें लगता है, फिर मैं अपने मन में ये ध्यान देकर जिसको कोई भी अपना लेने की इच्छा न रखता हो उसे आप ही अपना सकते हैं। नाथ आप मुझे अपना लीजिए, अनाथ नाथ विरद आपका सार्थक हो जाएगा। हे प्रभु मैं अपने ही डर के मारे आपसे विनय कर रहा हूँ, हे नाथ आप मेरे परम हितैषी हैं, अपने हृदय की पीड़ा आपके चरणों में निवेदन न करूं तो और किससे कहूं, क्योंकि प्रभु गुरु मातु पितय हो, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे प्राण जीवन सर्वस्व आप ही हैं, हे नाथ मेरे जीवन आधार एकमात्र आप हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी के साथ आज छोटे छोटे पद हैं और अब तो चला चली का मेला है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, केवल सरलार्थ करते हुए बढ़ रहे, नहीं तो ये पद तो ऐसे हैं जो बिल्कुल समय की बाध्यता न हो और कुछ आगे दूसरा कुछ कहना सुनना न हो तो एक एक पद में डूब जाएं। ऐसे जय जय श्री राधे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरुदेव शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मया प्रापितं बालं प्रह्लादं नैकोविदं पाठया मास्तु पाठ्यानन्याश्चासुर बालकान। आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि शुक्राचार्य जी तपस्या करने चले गए थे और पौरोहित्य पद के लिए और दैत्य विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए अपने पुत्र शंडामर्क को नियुक्त कर दिया था। दैत्यराज गृहांत के, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के महल के निकट ही शंडामर्क का विशाल गुरुकुल था, पाठशाला थी, और उसमें सभी बालकों को वे पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? पाठ्य ग्रंथ पढ़ाते, पाठया मासतु पाठ्यान, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य ग्रंथ हैं, वो असुर बालकों को पढ़ाते थे। श्री प्रहलाद जी महाराज का उसी विद्यालय में प्रवेश हुआ। और उस विद्यालय के जितने मेधावी छात्र थे, उन मेधावी छात्रों में सबसे प्रथम स्थान प्रहलाद जी का था। बहुत विद्वान, बहुत मेधावी, गुरुजी जो पढ़ाते उसको तत्काल सुना देते। गुरुजी ने कहा, भाई ये तो एकश्रुत है, एक बार सुनते ही विषय को समझ लेता है, कंठस्थ भी कर लेता है। ऐसा तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी तो आज तक हमारी पाठशाला में कोई आया ही नहीं, विलक्षण बालक है। यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम सुश्रुवेन उपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद गृहाश्रयम्। प्रहलाद जी गुरु जी के पढ़ाए हुए पाठ को कंठस्थ तो कर लेते थे, और वो जब पूछते थे कि सुनाओ, तो उसको शब्दानुपूर्वी सहित आद्योपांत तो सुना भी देते थे, लेकिन हृदय से गुरु जी की पढ़ाई हुई विद्या का अभिनंदन नहीं करते थे। क्यों? इसलिए अभिनंदन नहीं करते थे कि शंडामर्क नीति शास्त्र के विद्वान थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे, राजनीति शास्त्र के विशारद थे, इसलिए वो साम दान दंड भेद इन्हीं नीतियों के बारे में ज्यादा समझाते थे। दंड के कितने भेद हैं, इस प्रकार की शिक्षा वे देते थे। प्रहलाद जी कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण अविकल रूप से सारे विषय को श्रवण करके, कंठस्थ करके सुना देते थे, लेकिन फिर भी वे हृदय से अभिनंदन नहीं करते थे, क्योंकि जिस चर्चा में भगवत चर्चा का अभाव है, जहां भगवान की चर्चा नहीं है, वो चर्चा चाहे जितनी तर्क संगत हो, युक्त युक्त हो, भक्तों को वो चर्चा कैसे प्रिय हो सकती है। प्रहलाद जी को वो चर्चा प्रिय नहीं थी, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी वो तो भेद की शिक्षा देने वाली शिक्षा थी, और श्री प्रहलाद जी तो अभेदवादी थे। अभेदवादी माने समान रूप से सर्वत्र अपने आराध्य श्री कृष्ण का सब में दर्शन करने वाले थे, तो सब में भगवान का दर्शन, तो सब में भगवत दृष्टि होगी तो भेद दृष्टि कहाँ रह जाएगी। प्रहलाद जी तो इस प्रकार के दृष्टि वाले थे, उनकी दृष्टि में शत्रु मित्र में भेद नहीं था, क्योंकि शत्रु में भी भगवान विराजमान है और मित्र में भी भगवान विराजमान है। और दूसरी विशेष बात ये थी कि शंडामर्क पढ़ाते तो थे, बहुत ध्यान से सुने, पर उनकी पढ़ाई में एक बात पर सदा लक्ष्य बना रहता था, तिलक की निंदा, तुलसी की निंदा, वैष्णवता की निंदा, हरिभक्ति की निंदा, हरिभक्तों की निंदा, कि जो तुमको बढ़िया से कंठस्थ हो, जो तुमने ठीक से समझा हो, उसी को तुम कहो। प्रहलाद जी ने कहा कि ये क्या कहते हैं कि जो आपने ठीक से समझा हो, तो गुरुजी की पढ़ाई हुई विद्या तो हमने कंठस्थ कर ली और उनके पूछने पर उनको सुना भी दी, लेकिन हमने हृदय से स्वीकार नहीं किया, हमने हृदय से उसको अच्छा समझा नहीं। और पिताजी तो कहते जो सबसे अच्छी बात हो, जो तुमने बढ़िया समझी हो, अच्छा समझते हो जिस बात को, वो बताओ। तो सबसे अच्छा तो ये है ये गृहस्थाश्रम संसार अंधेरे कुएं के समान है, इससे निकलकर जंगल में चला जाए और भगवान का शरणागत होकर भगवान का भजन करे, इससे बढ़िया बात तो और कोई दूसरी है नहीं। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवल्य देहिनां तत्साधु मन्ये सुरवल्य देहिनां तदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहां हित्वात्म पातं गृहमन्धकूपम् स्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुरवर्य, ये असुरवर्य क्यों कहा? असुर कुल में श्रेष्ठ भावार्थ दीपिका प्रकाश नाम की टीका में पंडित श्री बंसीधर जी लिखते हैं, इत्थम कृते भवान त्यसुरवर्यो भविष्यति अन्यथा असुरैरपि निंद्यो भविष्यति इति भावा। बड़ी बढ़िया बात बंसीधर जी कह रहे हैं। अब ग्रह अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के ग्रह होते हैं और किसी किसी न किसी ग्रह से हर आदमी जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ है, किसी आदमी से कुछ नहीं होता क्योंकि आलस की कोई सीमा तो है नहीं, 24 घंटा भी कम पड़ जाए कब आलसी आदमी के लिए। किसी को प्रमाद ग्रह ग्रस लेता है, हर चीज में प्रमाद करना। किसी को पूर्वाग्रह ग्रस लेता है, एक पक्की अब जिद कर ली उसने, बस इससे हटना नहीं है, इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। किसी को दुराग्रह घिस लेता है, वो जानता है कि बात बहुत खराब है, बुरी से बुरी है, लेकिन नहीं यही बात सही है, यही अच्छी है, इसको कहते दुराग्रह। ये सबके सब असद ग्रह हैं क्योंकि इनमें मैं और मेरेपन का मिथ्याभिनिवेश है, यही असद ग्रह है। अंधेरा कुआं इसलिए कहा कि जिस कुएं में जल भरा हुआ होता है, जिसमें लोग पानी भरने जाते हैं, उसमें कोई धोखे से गिर जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसमें कोई धोखे से गिर जाए तो कोई न कोई व्यक्ति, दयालु व्यक्ति उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो उसको बाहर निकाल लेगा। श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। हम सबके सौभाग्य से परम श्रद्धे पूज्य श्री सागरिया बाबा विराजे हैं। नारायण। अंधेरा कुआं इसलिए बताया कि अंधेरे कुएं में, जिस कुएं में पानी सूख गया हो, झाड़ झंकार पैदा हो गए हो, अब पानी है ही नहीं तो कोई जाएगा कुएं पर क्यों, और ऐसे कुएं में कोई गिर जाए तो कोई निकालने वाला भी पैदा नहीं। ये संसार अंधेरा कुआं है, इसमें गिरने के बाद कोई निकालने वाला पैदा नहीं है, गिर गए तो गिर गए। इस अंधेरे कुएं से निकल जाए। अब ध्यान दें, यहां प्रहलाद जी ने संसार को, गृहस्थाश्रम को अंधेरा कुआं कहा, तो क्या गृहस्थाश्रम संसार अंधेरा कुआं है? अवश्य प्रहलाद जी कह रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोले प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के कहने का भाव है कि जहां तुम्हारा जैसा बाप हो, जिस घर में जो भगवान का नाम लेने से जल भुन जाए, खान पान आचरण सबसे भ्रष्ट हो, तुम्हारे जैसा बाप हो जिस घर में, होलिका जैसी ढूंढा जैसी बहन हो, और जैसे तुम्हारे परिवार के लोग हैं, इष्ट मित्र हैं, ऐसा परिवेश हो जिसमें भगवत भागवत सेवा का और इसकी चर्चा का सर्वथा अभाव हो, ऐसा गृहस्थाश्रम तो अंधेरा कुआं है। पर जिस घर में ठाकुर जी की सेवा हो, माता पिता सारा परिवार सब एक साथ भगवत सेवा में लगे हुए हों, घर में संतों का आवागमन हो, कथा कीर्तन सत्संग हो, वो गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं नहीं है। नाभा जी महाराज कह रहे हैं, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाय के सुख लियो। बाबा द्वापर में नंद राय जी को 10-10.5 वर्ष तक ही सुख मिला वात्सल्य का, पर गुसाई जी ने 35 वर्ष तक उस सुख को प्राप्त किया। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो, साक्षात नंद महल प्रकट हो गया। क्या कहें, वो गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं थोड़ी है, विमुखों का जो गृहस्थाश्रम है वो अंधेरा कुआं है। महाप्रभु जी ने कहा है, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर छोड़ दो, गृहशक्ति छोड़ दो। बोले नहीं छूटती है, मत छोड़ो। सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि वो कहो कि हम छोड़ नहीं सकते तो कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, कृष्ण के निमित्त उसको समर्पित कर दो, घर में लाला पधरा लो, अष्टयाम सेवा करो, ये सब कुछ उनका है, मकान दुकान परिवार सब इनका है, हम तो नौकर हैं, हम झाड़ूदार हैं इनके, ये मान लो। क्योंकि कृष्णो नरथस्य मूच कहा, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजी, तो सब कृष्ण के निमित्त अर्पित कर दो, क्योंकि कृष्णो नरथस्य मूच कहा, कृष्ण सारे अनर्थों से हमको छुड़ाने वाले। लेकिन जहां कथा कीर्तन सत्संग का अभाव हो उस घर में तो वहां से निकल ही जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारा कल्याण इसी में है। भगवान की शरण हो जाओ, क्योंकि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। आत्मपात का अर्थ है इस विषय कूप में पड़े रहने का परिणाम यह होगा कि देह पात के अनंतर शरीर छूटने के बाद नरकों में पड़ना पड़ेगा, भगवान से विमुख होने के कारण नरकों में जाना पड़ेगा, फिर सिर पटक पटक कर रोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी नरकों में कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए अभी भी समय है, सब कुछ त्याग कर चले जाओ, भगवान की शरण हो जाओ। भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, शरण में हो जाओ, तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। विष्णु पुराण में वर्णन है। विष्णु पुराण का प्रहलाद चरित्र बहुत अच्छा है, पढ़ने योग्य, पढ़ना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णन है कि प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने उठाकर प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया, गोद में बिठा लिया। जैसे भागवत जी में पूछा ना, मन्यते साधु यद भवान, आप उत्तम किसे मानते हैं। विष्णु पुराण में क्या पूछा है, पठ्यताम भवता वत्स सारभूतम सुभाषितम काले नैतावता यत्ते सदोद्युक्तेन शिक्षितम। आपके गुरुजी ने जो सबसे उत्तम उत्तम बातें बताई हों, उन उत्तम बातों में भी जो अत्तम सुभाषित हो, उस सुभाषित का भी जो सार हो वो तुम सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ने तो इतना गंभीर प्रश्न कर दिया, इन्होंने तो उत्तम बात कोई पढ़ाई ही नहीं, सुभाषित तो इनका कुछ है ही नहीं, सब दुर्भाषित ही है, और फिर सार। अरे भाई, सबका सार तो भगवान का भजन करना, ये बात तो गुरु जी ने बताई नहीं। वो तो खाली शाम दान दंड भेद राजनीति कूटनीति बस इसी को सिखाते रह गए, कैसे धन कमाओ और कैसे भोगो यही युक्तियां समझाते रहे, कैसे हम धर्माचरण करके भागवत धर्म का आचरण करके संसार चक्र से मुक्त होवें, ये बात तो कभी शंडा मृक ने बताई नहीं। तो प्रहलाद जी ये बात सुनकर के आनंद में विभोर हो गए। विष्णु पुराण का श्लोक लिखने योग्य है, अनादि मध्यांत मज मृद्धि क्षय मच्युतम प्रणतोस्मिनंत संतान सर्व कारण कारणम। प्रहलाद जी इतने भाव में भर गए, प्रहलाद जी बोले जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जो अजन्मा हैं, जो वृद्धि और क्षय से शून्य हैं, जो अच्युत हैं, जो अनंत हैं, ऐसे भगवान जो उत्पत्ति पालन और संहार के करता हैं, उन भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जो सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के भी कारण है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे। अरे बोले वाह, हमने यही तुमको पूछा कि तुम सार बात रही थे, ही सार बात है। प्रहलाद जी बोले, इससे बढ़िया सार बात तो दूसरी हो ही नहीं सकती, सबका सार तो भगवान की शरणागति है, इससे उत्तम कोई बात नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तो ठीक है तेरे मत से, पर तू ये तो बता कि ये बात तुझे सिखाई किसने, क्या तेरे गुरुजी ने ये सिखाया है तुझे। संडामर्क बोले, महाराज हमने नहीं सिखाया, भले ही हमारा नाम ले दे, आप विश्वास मत करना, हमने नहीं सिखाया है। प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुजी तो बेचारे थर थर कांप रहे हैं, तो प्रहलाद जी बोले विष्णु पुराण का श्लोक, शास्ता विष्णु रसेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः तमृते परमात्मानं तात् कः केन शास्यते। आप पूछ रहे हो कि तुम किसके अनुशासन से बोल रहे हो, तो हे पिताजी, भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, वे ही सबके शासक हैं, ये जीव और प्रकृति ये दोनों नियाम्य हैं, और परमात्मा दोनों के नियामक हैं, सबके शासक हैं, सब पर उन्हीं का शासन चलता है। इतना सुनते ही और उसका क्रोध भड़क गया, जैसे जलती हुई आग में घी पड़ जाए। वो बोला, अरे मूर्ख, कोयम विष्णु शूद्र बुद्धि यम ब्रवीश पुनः पुनः, ये विष्णु नाम वाला है कौन जिसका तू बार बार नाम ले रहा है। बड़ा प्यारा श्लोक है विष्णु पुराण के, सब विष्णु पुराण के श्लोक। बोले, पिताजी आप ठंडे होकर पूछिए, इतने गर्म होकर मत पूछिए, एकदम शीतलता से पूछिए, सब आपको बताया जाएगा। तुम कहते हो कि वो विष्णु कौन है, न केवलम मद हृदयम स विष्णु आक्रम्य लोकान अखिला नवस्थितः समां स्वदादीश्च पितः समस्तान् समस्त चेष्टासु युनक्ति सर्वगः। बहुत प्यारी बात। पिताजी वे केवल मेरे हृदय में बैठकर मेरे शास्ता नहीं है, मेरे ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं, वे सभी प्राणियों के अंतकरण में विराजमान हैं। आपको अनुभव नहीं हो रहा है, आपके हृदय में भी वही बैठे हैं जो मेरे हृदय में बैठे हैं, वही सब प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। उनकी कृपा न हो तो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप भी जो कुछ कर रहे हैं उनकी कृपा शक्ति से, मैं भी जो कुछ बोल रहा हूं उनकी कृपा शक्ति से। नृसिंह पुराण में वर्णन है, सबको मिला जुला के कह रहे हैं क्योंकि फिर ऐसा अवसर सत्ता कथा में तो आता नहीं है, इसलिए जहां जहां जो विशेष बातें हैं प्रहलाद जी की वो सब कही जा रही है। नृसिंह पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो बेटा प्रहलाद, तुम्हारी माता एकांत में हमेशा हमसे कहती थी कि आप इतने व्यस्त रहते हैं राजकाज में, सबकी पूछते हैं, आपका बेटा प्रहलाद इतना बुद्धिमान है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का है, कभी आपने अपने बेटे से को बुलाकर पूछा? आपको फुर्सती नहीं है? अरे कभी अपने पुत्र को बुला करके पूछो। तो तुम्हारी माता के कहने में आकर मैंने तुम्हें बुलाया और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तमाहूय मिदा विष्टो लालयन प्राह पुत्रकम। लालयन, बहुत लाड प्यार दुलार किया हिरण्यकश्यपु ने और बेटा से का पुत्र ते जननी नित्यम सुधीर में त्वाम प्रशंसति, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रशंसा मुझसे एकांत में रोज करती है। अथ तद वक्त यत्किंचित गुरु बेशमनि शिक्षितम विचार्यानंद जननम सम्यगायाति तद बदो। तुमने गुरु गृह में जो उत्तम बात पढ़ी हो, ऐसी बात जिनको सुनकर हृदय आनंद से भर जाए और सम्यक आयाति, जो तुम्हें बढ़िया से याद हो, तुम्हारी ठीक से समझ में आ गई हो, वो तुम कहो। प्रहलाद जी फिर विचार में पड़ गए कि गुरु जी के यहाँ पढ़े तो हम जरूर, पर गुरु जी तो कोई बढ़िया बात बताते नहीं। गुरु माने होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और ये संडामर्क तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो उसको खींच के अंधेरे कुएं में डाल दें। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने वाले हैं। इनमें गुरु पद का अर्थ ही घटित नहीं होता है। तो पिताजी यदि आप ये पूछते हैं कि सबसे आनंदकारी बात क्या है जिससे जीव का हृदय आनंद से भर जाए, उसके सारे दुख समाप्त हो जाएं, तो इंद्रसिंह पुराण का श्लोक है बाबा, उसमें लिखा है अथाह पितरम हरसा प्रहलादो जन्म वैष्णव। प्रहलाद जी के लिए लिखा है नृसिंह पुराण में जन्म वैष्णव, जो जन्म से ही वैष्णव है, उन प्रहलाद जी ने कहा गोविंदम त्रिजगद वंद्यम प्रभुम नत्वा ब्रवीमिते। सभी के द्वारा वंदनीय जो भगवान श्री गोविंद हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करके पिताजी कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। क्या बोले? राम कृष्ण गोविंद माधव श्रीपते, ये जो भगवान के पवित्र नाम हैं, इन पवित्र नामों का कीर्तन करके खूब नाचो, खूब रो, खूब गाओ, इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी? आलिंग तनयम प्राह सुनु बाल हितम बचा राम गोविंद कृष्णेति विष्णो माधव श्रीपते एवं बदन्ति ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः। ये सुनकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे क्या बोलता है, राम कृष्ण गोविंद माधव श्रीपति इन नामों को लेने वाले को तो मैं अपना प्रबल शत्रु समझता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, ये तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी कैसे। प्रहलाद जी फिर बोले, नृसिंह पुराण का संवाद है, प्रहलाद जी फिर बोले पिताजी आपको तो भगवान का नाम सुन के जलन होने लगी, आप तो भगवान की निंदा कर रहे हैं, तो ये पाप तो ऐसा है कि ये पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है, फिर भी आपको पूछना चाहिए कि प्रायश्चित है बताओ, तो इस पाप का भी प्रायश्चित यही है, कृष्ण निंदा समुत्थस्य अगस्त्यांतो न विद्यते, कृष्ण निंदा से उत्पन्न पाप का कोई अंत नहीं है, उसका अंत यदि कोई करना चाहता है तो उसका भी साधन यही है, राम माधव कृष्णेति स्मर भक्त्यात्म शुद्धये, श्री राम कृष्ण माधव इन पवित्र नामों का स्मरण करो, भक्ति पूर्वक इनका स्मरण करो आत्मशुद्धि के लिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे तू कह क्या रहा है, हमारी बात तो सुनता नहीं, अपनी बके चला जा रहा है, तू कह क्या रहा है। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बके नहीं जा रहा हूं, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं, यद्यपि शास्त्रों में लिखा है अपने से बड़ों को उपदेश नहीं देना चाहिए, गुरुजनों को उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरुवे पिब्रुमे तद यतो हितकरम परम, अपने पूज्य जन भी यदि दुर्भाग्य से पथभ्रष्ट हो रहे हों तो छोटे लोगों को भी विनम्रता पूर्वक उनको सच्ची बात और हितकारी बात कह देनी चाहिए। पिता को शास्त्रों में गुरुतुल्य कहा गया, आप गुरुतुल्य हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए हम बहुत विनय पूर्वक कहते हैं कि पिताजी भगवान की शरण होकर भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। इस बार तो हिरण्यकश्यपु नाराज नहीं हुआ, हंसा, वो हंस करके उसने कहा कि अरे देखो तो सही, बच्चे कितने भोले भाले होते हैं, कोई गीत कहीं रिकॉर्ड में बजने लग गया, उस गीत का गीतकार तो नहीं समझते हैं, पर छोटे बच्चे गीत कंठस्थ कर लेते हैं, उसी गीत को गाने लग जाते हैं, उनको नहीं, वो नहीं समझ पाते कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में कथा कीर्तन का वातावरण नहीं, सिनेमा के गीत गाए जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं को याद कर लेते हैं, उनका अर्थ उनको मालूम नहीं है और सुन सुन करके याद कर लेते हैं, उनको ये भी संकोच नहीं रहता कि हमको इसको किसके सामने गाना चाहिए किसके सामने नहीं, वो जानते नहीं, वो अर्थ ही नहीं समझते हैं, वो तो केवल सुन करके गाने लग जाते हैं। तो देखो ये बालक है, इसने कहीं से सुन लिया होगा और सुन करके सीख लिया होगा। श्रुत्वा पुत्र गुरु दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर बालानाम भिज्यते पर बुद्धि, बुद्धों बालकों की बुद्धि भोली होती है, जल्दी बहक जाती है, और संडामर्क से बोले कि देखो अच्छा हुआ तुम जो साथ चले आए, पुल पट्टी खुल गई, तुम्हारे यहां प्रच्छन्न भाव से छिप करके विष्णु के पक्षपाती वैष्णव आते होंगे, साधु महात्मा आते होंगे, और वो साधु महात्मा भगवान की चर्चा करते होंगे, विष्णु की चर्चा करते होंगे, और ये भोला भाला बालक है, कुशाग्र बुद्धि का है, ये श्लोक वहीं से इसने कंठस्थ कर लिया होगा, हमने पूछा तो इसने सुना दिया। देखो ले जाओ इसको। अब तक तो ये महल से पढ़ने जाता था, अब ये महल में नहीं आएगा, अब ये वहीं रहेगा तुम्हारे विद्यालय में। चौबीसों घंटे ध्यान रखना इस पर, इसकी बुद्धि अब बिगड़ने न पावे। ठीक से देखरेख करो। प्रहलाद जी ने तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, उन्हें पता था कि मेरे पिताजी वैष्णव नहीं है, अवैष्णव हैं, इनके आचार विचार खान पान सब अशुद्ध है। तो दया आ गई प्रहलाद जी को, इसलिए प्रहलाद जी ने उनको अच्छी बात बताई। देखो अपने से बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ये बात प्रहलाद जी से सीखना चाहिए। महाराज जी विष्णु पुराण में लिखा है कि जिस समय प्रहलाद जी अपने पिता के पास गए, उस समय पिता मदरा पान कर रहा था हिरण्यकश्यपु, स्पष्ट लिखा है विष्णु पुराण में, पानाशक्तस्य पुरुतः पितुर दैत्य पते तथा भरे दरबार में अपने बेटे के सामने मदरा पी रहा था हिरण्यकश्यपु, और ऐसे पिता के चरणों में भी सिर रखकर प्रणाम किया। पिता के दोष को उन्होंने नहीं देखा, ऐ शराबी कबाबी को क्या प्रणाम करना, नहीं कुछ भी हो ये जैसे हैं वैसे हैं, पर मेरे शरीर के पिता हैं, मेरे शरीर के पिता होने के कारण मेरे द्वारा प्रणाम के योग्य हैं, हमें प्रणाम कर। ये है भक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। चक्रवर्ती जी ने लिखा है कि तदद्यारभ्य नारदाद्या वैष्णवाः नात्र प्रवेशनीयाः। नारद जी कभी कभी हिरण्यकश्यपु के यहां आ जाते थे। नारद जी, नारद जी का तो घूमना फिरना काम, बोले नारद जी आते हैं कि नहीं, बोले हाँ नारद जी तो कभी कभी, बोले बिल्कुल खबरदार अब इस नगर में नारद जी का पांव ना घुसे, पैर नहीं पड़ना चाहिए इस नगर के भीतर नारद जी का, नारदादि वैष्णव। क्यों, नारद जी अकेले थोड़ी आवेंगे, कोई उनका तानपुरा लेके चला आएगा, तो कोई उनका कमंडल लेके चला आएगा, दो चार चेला चांटी भी चले जाएंगे संग में, तब क्या करोगे, जहां बैठे वहीं कथा कीर्तन होने लग जाएगा। इसलिए नारद आदि वैष्णवों को आज से नगर में प्रवेश करने पर पूरा प्रतिबंध हो गया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु की फटकार सुनकर के संडामर्क प्रहलाद जी को अपनी पाठशाला में ले आए, और वे बड़े क्रूर थे संडामर्क, उनमें दया नहीं थी क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे, विमुख थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि हम कठोरता दिखाएंगे तो बालक प्रहलाद डर जाएगा, डर जाएगा तो सच्ची बात नहीं बताएगा, इसलिए बालकों से सच्ची बात उगलवाना हो, उनको डराओ धमकाओ नहीं, उनको खूब प्रेम से पुचकारो, गोद में बिठा लो, खूब प्यार दिखाओ, उनको विश्वास हो जाए कि बिल्कुल मारेंगे पीटेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर उनको कुछ मिठाई वगैरह का लालच दे दो, फिर उनसे उगलवा लो, जो सब सब बात कह देंगे, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, सब कह देंगे। तो इसी साम नीति का आश्रय लेते हुए संडामर्क ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया, बड़े प्रेम से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रंते सत्यम कथय मामृषा। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम सच्ची बात कहो, मामृषा कथय, झूठ मत बोलना। तो ये नहीं जानते कि प्रहलाद जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, वो खुद झूठ बोलते हैं ना, इसलिए वो कह रहे तुम कब झूठ मत बोलना, वो संदेह वही करता है जो खुद झूठ बोलता है, वो कहता है झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलेगा वो तो सब पर विश्वास करेगा, झूठ मत बोलना, तुम तो छोटे से बालक हो, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ कैसे गई, ये उल्टी पलटी बातें तुम्हारी बुद्धि में कैसे प्रविष्ट हो गई, ये अपने आप तुम्हारी बुद्धि की उपज है, अथवा किसी ने तुम्हारी बुद्धि को दूषित किया है विपरीत बातें सुना सुना करके। भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। हे कुलनंदन, कुल को आनंदित करने वाले प्रहलाद, हम सुनना चाहते हैं, तुम बताओ। ये अपने आप तुम्हारी बुद्धि खराब भई है कि किसी ने बिगाड़ी है तुम्हारी बुद्धि? बड़े प्रसन्न हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बोले, गुरु जी, आप जिसको बुद्धि का बिगड़ना कह रहे हो उसी को हम बुद्धि का सुधरना मानते हैं। अंतर इतना ही है, हम कहते हैं हमारी बुद्धि सुधर गई, तो आप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, बस इतना ही अंतर है। और ये उत्तम बुद्धि संतों के संग से प्राप्त होती है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने क्या कहा, 136वें पद में, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक भयहारी, सोत्रय ताप शोक भयहारी, बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रिवे जब सोई, सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले जब सोई, ते तब द्रिवेदी है दया राघव साधु संगति पाइए, यही दरस परस समागमाए, पाप राशि नसाइए, जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय मदलो मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध से सहज चंडामर्क ने तो इसलिए कहा प्रहलाद जी को कुलनंदन कि ज्यादा बड़ाई करें तो ये बता दें, पर सच्ची बात है कुलनंदन कौन है? स्कंद पुराण में लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरे स्मिन लीनम परे ब्रह्मणीयस्य चेता। उस जीव का कुल पवित्र है, उसकी माता धन्य है, धरती पवित्र हो गई, सुख सागर भगवान में जिनका चित्त डूब गया है, खुद नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कुल पावन कहा है। तुम्हारे जैसा भक्त जहां उत्पन्न हो जाता है वो तो पूरा कुल भी पवित्र हो जाता है। भगवान का भक्त कुल को कैसे पवित्र करता है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, कंठाव रोध रोमांचाश्रु ही परस्परम लपमाना पावयंत कुलान पृथ्वीश्च। जब भगवान के भक्त भगवान की चर्चा करते करते उनका गला भराता है, नेत्रों से प्रेम जल बहने लग जाता है, तो उन भक्तों का कुल तो पवित्र हो ही जाता है, उन भक्तों के स्पर्श से धरती भी पवित्र हो जाती है। उनको छूकर के जो हवा चलती है, जहां तक वो वायु बहती है वहां तक का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी आपकी पढ़ाई लिखाई का तो एक ही फल है, अपने पराए का आग्रह दृढ़ हो जाना। और ये अपना है, ये पराया है, इसी का नाम है भगवान की प्रचंड माया। स्व परश्चेत यसत ग्राह पुंसाम जन्मा या कृता विमोहित धियाम दुष्ट तस्मै भगवते नमः। जिन भगवान की माया में मोहित जीव अपने पराए के मैं और मेरेपन के अहंकार से ग्रसित होकर भगवान को भूल जाते हैं, उन अचिंत्य मायापति भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे गुरुजी, जब तक कोई जीव भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के आनुगत्य को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसकी पशु बुद्धि समाप्त नहीं होती है, मैं और मेरेपन का दुराग्रह तब तक मिटता नहीं है। इसलिए य एष एष आत्मा स्वपरेच्य बुद्धिभिर् दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे सुभनत्ति मे मतिम्। अज्ञानी लोग जिनके चरित्र का अज्ञान के कारण वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमात्मा का बुद्धिहीन लोग अपने पराये का भेद करके निरूपण करते हैं, क्योंकि उनको भगवान के तत्व का बोध नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता भी, वेदवादी ऋषि भी उनके तत्व को ठीक ठीक से समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। उन मदन मोहन ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, मेरी बुद्धि को चुरा लिया है, मैं क्या करूं। अब तुम इसको मानो कि बुद्धि बिगड़ गई अथवा मानो बुद्धि सुधर गई, जो है सो है, हमारी बुद्धि को तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। छीन लिया मेरा भोला समन मदन मोहन प्यारे मदन, छीन लिया हमारे मन, हमारी बुद्धि को छीन लिया। गुरुजी, चुंबक लोहे को अपनी ओर बुलाती थोड़ी है, चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है। ऐसे ही भगवान श्री हरि तो चुंबक हैं और मैं लोहे जैसा हूँ, मेरा चित्त सहज ही उनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मैं भिद्यते चेतस चक्रपाणिर् यदृच्छया। चक्रपाणि भगवान की कृपा से सहज ही मेरा चित्त उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। महाराज जी, ये बात जब संडामर्क ने सुनी, बोले ये तो बुद्धि थोड़ी मोड़ी नहीं बिगड़ी, ये तो बीमारी ज्यादा ही बढ़ गई, बहुत ज्यादा इसका दिमाग खराब हो गया है। वो थर थर कांपने लगे, महाराज जी ऐसा लिखा, डर गए। क्यों? बोले अभी तक तो पिताजी को तो कम पता था, हमने पूछा तो उसने सब उगल दिया, इसका तो बहुत ही बीमारी बढ़ चुकी है, अब हिरण्यकश्यप को पता चलेगा तो हमको फांसी पर चढ़ा देगा, वो नहीं सोचेगा ब्राह्मण हैं गुरु हैं। डर गए बेचारे। तन निर्भर स्यात् कुपिता सदीनो राजसेवकः, राजसेवक होने से बड़े दीनहीन हो रहे थे बेचारे। उन्होंने कहा, रे लाओ हमारा बेत्र, छड़ी लाओ, ये कुलांगार है, इसको समझाने बुझाने से इसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, इसको तो दमन करना पड़ेगा, डंडे से पीटना पड़ेगा। बिना पिटाई के ये मानेगा नहीं, इसलिए कुलांगार को लाओ, मैं इसको दंड देना चाहता हूं। और दैतेय चंदन मने जातोयम कंटकद्रुमा यन मूलोन मूल परशोर विष्णोर नालाई तुर्भका। कहां तो दैत्यों का कुटुंब खानदान चंदन बन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद इसमें कहां से पैदा हो। कहना बाबा ये चाहिए था कि दैत्यों का कुल बबूल के जंगल के समान है, इसमें ये चंदन का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया। पर संडामर्क बोले कि दैत्यों का कुल तो चंदन बन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से यहां पैदा हो गया, ये तो पूरे कुल को कलंकित करने वाला है। एक बार एक बैलगाड़ी में कुल्हड़ी लद के जा रही थी, कुल्हड़ी बनी थी किसी कारखाने, कुल्हड़ी जानते हैं ना पेड़ काटने वाली, तो पूरा बैलगाड़ी लदी हुई थी, बैल उसको खींचते जा रहे थे। तो एक बड़ा बूढ़ा पीपल था, वो देख के रोने लग गया जंगल का। उस पीपल को रोते देख करके बड़े बूढ़े सेमर ने कहा, भैया काय को रो रहे, अरे रोएवी की तो बात है ये, देख बैलगाड़ी में कहा लदे जा रहे हो, कुल्हड़ी है और क्या है। कहीं ने कुल्हड़ियों से हमको कोई भय नहीं है, ये हजार गाड़ी भी लद के चली जाए तो भी इनसे हमको कोई भय नहीं है, जब तक इस कुल्हड़ी में हमारी जाति बिरादरी का कोई बेट बन के नहीं लगेगा तब तक हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा नाश तो हमारे ही द्वारा होगा। जब तक कुल्हड़ी में बेट न लग जाए लकड़ी का तब तक वो काम नहीं करती। तो संडामर्क बोले, अब समझ में आया, विष्णु तो है कुल्हड़ी और दैत्यों का कुल है चंदन बन, और ये कुल्हड़ी का बेट बन गया है प्रहलाद। ऐसे तो विष्णु की दाल गल नहीं रही थी बेचारे की, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था दैत्यों का, अब वो प्रहलाद जी वो कुल्हड़ी है ये बेट बन गया। अब प्रहलाद जी की एक विशेषता थी, कितने डांटो फटकारो चुपचाप शांत बने रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गुरुजी ने सोचा कि बच्चा है अब सुधर जाएगा, कुछ दिन और पढ़ाया, पढ़ने में तो तेज थे, जो गुरुजी पढ़ाते वो कंठस्थ कर लेते, जब गुरुजी कहते पाठ सुना तो सुना भी देते। अब सोचे अब तो पुराना वाला पाठ भूल गया होगा, तो संडामर्क प्रहलाद जी को राजमहल में ले गए, माता कयाधू से कहा कि इस बालक का बढ़िया से श्रृंगार कर दो, समझा बुझा दो, इस बार पिताजी प्रसन्न हो जाएं, ऐसा कुछ बतावे। माता ने खूब बढ़िया से श्रृंगार किया था प्रहलाद जी का, और बड़े प्रेम से समझा के बुझा के भेजा था कि बेटा अब ऐसा कोई व्यवहार मत करना कि तुम्हारे पिताजी को क्रोध करे, क्रोध आवे, तुम्हारे गुरु जी को पीड़ा हो, अब ठीक से जाओ, जो कुछ पिताजी पूछें ठीक से उत्तर देना। माता ने समझा बुझा के भेजा, और अब फिर प्रहलाद जी गए, तो प्रहलाद जी जो है जाकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने सजे धजे प्रहलाद जी, बहुत सुंदर हैं प्रहलाद जी, बहुत सुंदर, ऐसे लगता साक्षात बालक रूप में भगवान आ गए हो। देख करके उसका मन दया से भराया, वात्सल्य से भराया, और उसने लपक कर प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। और महाराज जी विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु के शरीर में रोमांच हो गया, उसका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। अब बताओ, अशुद्ध आहार विहार वाले राक्षस राज के हृदय में इन पवित्र प्रेम के लक्षणों का उदय कैसे हो गया, उसका साधन तो कोई है नहीं, फिर ये प्रेम के विशुद्ध प्रेम के लक्षण उसमें कैसे प्रकट हो गए? ये है बाबा संत के स्पर्श की महिमा। प्रहलाद जी जैसे महाभागवत गोद में बैठ गए, प्रहलाद जी का स्पर्श हो गया, तो प्रहलाद जी के स्पर्श से उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। भगवान का भक्त चाहे सिर छू दे और चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श ही हो जाए उससे भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेमी का वस्त्र छू जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए, हुए तो कोई प्रेमी। आपने दर्शन किया होगा संत श्री गोपालाचार्य जी का, अयोध्या वाले, बहुत अच्छी कथा कहते थे और ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाते थे। एक बार वे अयोध्या में कथा कह रहे थे कि प्रेमी महापुरुष का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। अरे उनके श्रीअंग से छुए हुए कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाए। तो सुनने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा आप महात्मा लोग इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कह देते हो, हमारी समझ ऐसे भी होता है कि प्रेम इतनी सस्ती चीज है कि छू देने से जग जाए, कपड़ा छू देने से जग जाए, ये सब बड़ी चढ़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं। मैं पंडित हूँ, शास्त्रों का विद्वान हूँ, कथा भी कहता हूँ, लेकिन बोले मुझे मेरा हृदय इतना कठोर है, मेरे आंख में अब तक आंसू नहीं आए। तो हमारी समझ में तो नहीं आता कि ऐसा भी कोई महात्मा होता होगा जिसके छूने से प्रेम जग जाए, जिसका कपड़ा छू जाए तो प्रेम जग जाए। आपकी दृष्टि में है कोई ऐसे? बोले हाँ है। कौन है? तो उस समय अयोध्या में श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज विराजमान थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हैं, हम विश्वास करते उनमें ऐसी सामर्थ्य है, और चलो दिखाओ। तो उन विद्वान को लेकर श्री गोपालाचार्य जी महाराज हर्षण कुंज पहुंचे और महाराज जी के कक्ष में तो कोई न कोई भगवत चर्चा ही होती रहती थी। महाराज बैठे थे, श्री रामहर्षण दास जी महाराज चरण नीचे लटकाए हुए थे और उनके पैर में कोई चरण में कुछ स्निग्ध कुछ तेल लगा रहे थे कोई प्रेमी। श्री गोपालाचार्य जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ लाल जी की कुछ चर्चा सुना, तो श्री गोपालाचार्य जी सुनाने लगे और सरकार के नेत्रों से अश्रुधार बहती ही रहती थी, रो रहे थे। इसी बीच में श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने क्या किया, उन्हीं पंडित जी के कंधे पर एक गमछा था, उन्होंने कंधे से उतार के अपनी गोद में रख लिया था, उसी गमछे को उन्होंने धीरे से खिसका करके श्री रामहर्षण दास जी के चरणों में छुपा दिया थोड़ी देर के लिए। अब वो तो सुन रहे थे, उनको ध्यान नहीं था, थोड़ी देर चरणों में स्पर्श हुआ, फिर उन्होंने धीरे से उठा करके उस गमछे, वो कथा भी कह रहे हैं, उस गमछे को उठा करके और फिर उन पंडित जी की गोद में रख दिया। गोद में रखते ही जैसे कोई 444 वोल्ट खतरा होता ना, ऐसे ही महाराज वो कपड़ा गोद में पड़ते ही उनके अश्रु कंप पुलक आदि सारे भाव में जग गए तुरंत तत्काल। अब ये श्री गोपालाचार्य जी महाराज की सामर्थ्य कहो, अब महाराज जी का तो दिव्य प्रभाव था ही, एक संत का संकल्प ऐसी है। प्रहलाद जी के स्पर्श के कारण प्रेम प्रकट हो गया। सपुत्रम, अपने पुत्र को गोद में बिठाया, मस्तक सूंघा, अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद जी के मस्तक का हिरण्यकश्यपु ने अभिषेक कर दिया, इतना प्रेम जग गया उसके बीच। प्रहलाद जी के गोद में बैठ रहे थे और अब बोला हिरण्यकशिपु, प्रहलादानुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नैतावता यशुम यदशिक्षत गुरुर्भवन। बेटा प्रहलाद, इतने लंबे समय तक गुरु जी के चरणों में रह करके जो तुमने पढ़ा हो, उस पढ़ाई लिखाई में जो सबसे उत्तम बात हो वो हमको बताओ। देखो प्रहलाद जी का दोष नहीं है, प्रहलाद जी से प्रश्न ही अच्छा करता है। पहले क्या पूछा था कि सबसे अच्छा क्या है, बोले अंधेरे कुआं गृहस्थ आश्रम इससे निकल के जंगल में। कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा प्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, भगवान का चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, ये भगवान का पाद सेवन क्या है, बहुत ध्यान से सुने। मानसी में भगवान की चरण सेवा तो संभव है, पर प्रत्यक्ष में भगवान की चरण सेवा करने का स्वरूप क्या है। माता पिता गुरु संत महापुरुष इनके चरणों को दबाकर भगवान के चरणों की सेवा का सुख प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इनके चरण भगवान के ही चरण है। इसलिए अपने गुरुजनों की चरण सेवा करके भगवान के पाद सेवन का सुख प्राप्त करते थे। भगवान का अर्चन करना, वंदन करना, भगवान के दास्य भाव को स्वीकार करना, भगवान ही हमारे सखा हैं और भगवान के चरणों में अपना आत्मनिवेदन कर देना, सर्वस्व समर्पण कर देना, ये नौ प्रकार की जो भक्ति है, इस नवधा भक्ति को ही हम सबसे बड़ा अध्ययन मानते हैं। इससे बड़ा कोई अध्ययन नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ विद्या यही है। अब तो हिरण्यकशिपु क्रोध से जलने लग गया और बोला कि अरे अब समझ में आ गया, जो प्रत्यक्ष शत्रु है ना वो शत्रु नहीं है। अब एक एक करके नवदा भक्ति का एक एक करके टीकाकारों ने वर्णन किया, उसका वर्णन करना चाहिए, लेकिन हम उनको केवल नाम लेकर के ही प्रणाम कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं वे शत्रु नहीं हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा शत्रु है, तो जो प्रत्यक्ष शत्रु होता है उससे व्यक्ति सावधान रहता है, पर जो देखने में तो सगे संबंधी जैसे लगते हैं, मित्र के जैसे लगते हैं, और भीतर से उनके हृदय में द्वेष होता है, ऐसे जो शत्रु होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो संडामर्क तुम ऐसे ही शत्रु हो, मित्र का रूप धारण करने वाले हमारे शत्रु हो, तुमने हमारे घर में ही आग लगाई, तुमने हमारे घर में आग लगा दी, कितना सुंदर हमारा मेधावी बालक प्रहलाद, इसकी बुद्धि को तुमने बिगाड़ दिया। जैसे व्यक्ति छिप करके पाप करता है, और सोचता है हमारे पाप को कोई देख नहीं रहा है, और जब भयंकर शरीर में रोग पैदा हो जाता है तो उसका पाप उजागर हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा पाप उजागर हो गया है। पकड़ में आ गई तुम्हारी बात, तुमने हमारी पुत्र की बुद्धि को अच्छी प्रकार से बिगाड़ दिया है और अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। सच्ची सच्ची बताओ, ये हमारे बालक की बुद्धि कैसे बिगड़ी? संडामर्क ने कहा, नमत् प्रणीतम् न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममान। न तो हमने पढ़ाया है न किसी दूसरे ने पढ़ाया है, ये तो पेट से ही पढ़ के आया है, इसलिए आप हमारे ऊपर व्यर्थ क्रोध न करें। नेत्र तरेरते हुए आंख निकालते हुए कहा हिरण्यकश्यपु ने, करे मूर्खो हमको ठगना चाहते हो? भला कोई पेट से भी पढ़ के आता है क्या? पेट से बाहर आने के बाद ही कुछ सीखा पढ़ा जाता है। संडामर्क बोले, महाराज चाहे जितना नाराज हो जाओ, सच्ची बात यह है, और कोई पेट से पढ़ के आता हो या ना आता हो, ये तो पक्का है, ये तो पेट से ही पढ़ के आया। हिरण्यकश्यपु ने कहे, प्रहलाद क्या कह रहे हैं तेरे गुरुजी? ये सब बातें तेरे गुरुजी ने तुमको नहीं पढ़ाई हैं? नचेत गुरुमुखी यंते कुतो भद्रा सती मती। जब गुरुजी ने ये बात पढ़ाई ही नहीं तो ये दुर्बुद्धि तेरे भीतर कैसे आ गई? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, इन्होंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इतनी अच्छी बात ये जानते नहीं, ये क्या बिचारे पढ़ाएंगे। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो भी पद्ये गृहव्रतानां अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानां। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि ना तो अपने आप लगती है, ना किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। भगवान में बुद्धि अपने आप लगती होती तो कथा कीर्तन में जाने की क्या जरूरत है, और प्रेरित करने से लगती होती तो पहले प्रेरित करने वालों की बुद्धि तो लगे। जो लोग दूसरों की बुद्धि भगवान में लगाने का ठेका लिए घूमते हैं हमारे जैसे, उनकी बुद्धि भी भगवान में नहीं लगती। रुपया पैसा मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ईंटा पत्थर इसी में बुद्धि लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बोले पुनः पुनश्चर्वित चरवणानां, चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं, ऐसे विषयात्मा जो विषयासक्त जीव हैं उनकी बुद्धि न अपने आप भगवान में लगती, ग्रहासक्त जीवों की विषयासक्त जीवों की। अब ऐसे विषयासक्त जीव भी भगवान में अपनी बुद्धि लगावे, उसका क्या उपाय है? प्रहलाद जी कहते हैं, विषय की वासना से जिनका अंतःकरण दूषित हो गया है, विषयों की प्राप्ति को ही जो परम पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता कि सारे स्वार्थ परमार्थ की पूर्ति भगवान की कृपा से ही संभव है, वो तो अंधों के पीछे चले जा रहे हैं, वेद वाणी रूप रज्जू के बंधन में, स्वर्गादि की प्राप्ति की कामना के दृढ़ बंधन में जकड़े हुए हैं, वो विशुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। पर ऐसे कर्मकांड में जिनकी आसक्त बुद्धि फंसी हुई है, भोगों में विषयों में जिनकी बुद्धि फंसी हुई है, ऐसे जीव भी यदि भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहें तो उसका कोई साधन है? बोले हाँ है साधन, क्या साधन है? कहते किसी निष्किंचन संत की चरण रज का अभिषेक कर ले, वो चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ा ले तो उसका मन भी कृष्ण में लग जाएगा। उत्तम पक्ष था कि हिरण्यकशिपु को बिना संकोच के प्रहलाद जी की चरण रज मस्तक पर धारण कर लेनी चाहिए थी। संकोच नहीं करना चाहिए कि बेटा है कि बेटी है। महाराज भक्ति ऐसी है कि पुत्र को प्रणाम किया, भक्ति ऐसी है कि पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। आमेर के महाराज मान सिंह माधव सिंह, उनकी महारानी रत्नावती महान भक्ता थी, महाराज ने रत्नावती को साष्टांग प्रणाम किया धरती में लौट करके। आमेर महाराज ने, दासी ने कहा महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने लाल जी का श्रृंगार कर रही थी, चंदन से पत्रावली बना रही थी। दासी ने कहा देख तो लो इनकी ओर। रानी ने कहा एक ओर ये लगाए हैं, इन आंखों को श्याम सुंदर की ओर लगा दिया, संसार के पति पुत्र नहीं देखना इन आंखों से, ये तो ठाकुर जी में लग गई है। कहा ये प्रणाम कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपराध की क्षमा याचना कर रहे हैं। रानी ने बिना देखे ही कहा ये तो लालजी का दरबार है, राजा रंक सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक है। ये भगवान की भक्ति जिसमें है वही श्रेष्ठ है। नैषां मतिः तावदुरुक्रिमाङ्घ्रिम् स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। अकिंचन भक्तों की चरण रज में जब तक अभिषेक नहीं कर लेता है तब तक उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। इतना सुनते ही अब तो हिरण्यकशिपु को भी समझ में आ गया कि संडामर्क का दोष नहीं है, ये बालक ही इस प्रकार का है। गोद में बिठा रखा था प्रहलाद जी को, गोद से उठाया और बड़ी जोर से फर्श पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु जैसा त्रिलोक विजय वीर पूरे वेग से क्रोध से पटके और फिर भी कुछ न बिगड़े, ये है भगवान की भक्ति की महिमा। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्रोध से उसके नेत्र लाल लाल हो रहे थे और उसने कहा कि अरे ये मरा नहीं अब तक, अरे असुरो बध्यताम आस्वयं बध्यो निस्सारयत नैरता, मार डालो उसको, निकालो यहां से, यहां रहने लायक नहीं है। मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाले, मेरे भाई के हत्यारे विष्णु का चरणों का दास बनना चाहता है, अपने चाचा के हत्यारे के चरणों का सेवक बनना चाहता है, ये कितना मूर्ख है। अरे ये क्या भला कर देगा विष्णु का, मैं खुद खोज रहा हूं विष्णु कहाँ है। महाराज वर्णन भी मिलता है, ये खोजते हुए वैकुंठ तक चला गया हिरण्यकशिपु। भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये तो पीछे पड़ गया, तो ठाकुर जी इसके हृदय में प्रविष्ट हो गए। अष्टम स्कंद में स्वयं बामन भगवान कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु सब जगह खोजता था भगवान को पर हृदय में नहीं खोजता था, उसके हृदय में ही ठाकुर जी बैठे थे, भगवान उसके हृदय में जाकर छिप गए। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु बोला ये 5 वर्ष का बालक उस विष्णु का क्या भला करेगा, हमको यही समझ में नहीं आता। देखो शरीर में रोग पैदा हो जाए शरीर के किसी अंग में और फिर पूरा शरीर गलने लग जाए तो डॉक्टर कहता है कि उस अंग को काट दो जिससे शेष शरीर को गलने से बचाया जा सके। यद्यपि ये मेरा सबसे छोटा पुत्र है और बहुत अच्छा बुद्धिमान था ये, लेकिन अब इसमें रोग पैदा हो गया, विष्णु की भक्ति का रोग पैदा हो गया, तो ये पूरा असुर खानदान को ही नष्ट कर देगा, इसलिए इसी को नष्ट कर देना चाहिए, इसको मार डालो, किसी भी प्रकार से इसका वध कर देना चाहिए। यहां लिखा है सर्वई रूपायर हंतव्य संभोज शयनासनई, किसी भी प्रकार से मार डालो उसको, साथ साथ रह करके सोते सोते मार डालो उसको, कैसे भी मारो, भोजन करते समय मार डालो उसको, क्योंकि ये दुष्ट है, इसका जीवित रहना अच्छा नहीं है। राक्षसों को जैसे ही आदेश दिया, वो सब शूल मुदगर तलवार गदा बिंदीपाल पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद जी पर टूट पड़े और प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करने लगे, पर वो बड़े प्रचंड अस्त्र शस्त्र प्रहलाद जी के शरीर का स्पर्श करके छिन्न भिन्न हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का, रोया तक नहीं प्रहलाद जी का टेढ़ा हुआ। अब इस दृश्य को देख करके हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया, ये त्रिलोक विजयी राक्षस, इनके दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तस्मिन दैत्येन्द्र परिशंकिता, अब तो शंका हो गई हिरण्यकश्यप को कि अरे इससे जरूर हमको खतरा पैदा हो जाएगा, अब तो किसी भी कीमत पर इसको मारना ही चाहिए। उन अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उन असुरों के भीतर भी वो भगवान को देख रहे हैं, उन असुरों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान भला भक्त का अनिष्ट कैसे करेंगे? भगवान तो भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए उन अस्त्र शस्त्रों से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे कैसे उनको मारने का प्रयास किया, दिग्गजैर दंदशूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवायुवाग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापमसुरसुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुम् नाभ्यपद्यत। मतवाले हाथियों के पैर के नीचे को चलवाया, दिग्गजेंद्रों के पैर के नीचे को चलवाया, पर जैसे ही प्रहलाद जी के सामने दिग्गजेंद्रों को अंकुश मारकर प्रेरित किया गया, वो दिग्गजेंद्र प्रहलाद जी के चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ाकर चले गए, कुचला ही नहीं उन्होंने। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो उन हाथियों को क्या दिखता था, एक बड़ा भयंकर शेर मुंह फाड़ के दहाड़ रहा है, वो शेर से तो हाथी डरता है, भगवान रक्षा में है ना प्रहलाद जी, कुछ नहीं बिगड़ा। विषैले सर्पों से डसवाया, वो विषैले सर्प प्रहलाद जी के श्रीअंग का आभूषण बन गए, अरे उनके स्वामी तो शेष की सैया पर ही पौड़े रहते हैं, वो भला क्यों नागों से डरे, नागों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। संडामर्क बोले कि हम कृत्या का प्रयोग करेंगे, तंत्र मंत्र से मार डालेंगे, मूठ चलाकर मार डालेंगे इसको, बोले हाँ ठीक है। यज्ञ किया संडामर्क ने, विष्णु पुराण में वर्णन है, यज्ञ किया, उस यज्ञ में कृत्या प्रकट हुई, भस्म कर दे प्रहलाद को, और प्रहलाद जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र नियुक्त थे, वहां उसका बस चला नहीं कृत्या का, और जब कृत्या का बस नहीं चला तो गुरुपुत्र संडामर्क को ही उसने मार डाला, मर गए संडामर्क। प्रहलाद जी को प्रसन्नता नहीं हुई कि चलो हमको बिना कारण के मारना चाहते थे, खाली दक्षिणा के लोभ में अच्छा हुआ मर गए। प्रहलाद जी रोने लगे, कहा प्रभो ये गुरुपुत्र ब्राह्मण पुत्र मेरे कारण मारे गए हैं, इसकी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, हे नाथ यदि मेरा किसी भी प्राणी से बैर न हो, सभी प्राणियों में मैं समान रूप से आपका दर्शन करता हूं, मेरी निर्वैरता सिद्ध हो चुकी हो, तो हे भगवान आप इन ब्राह्मणों को जीवित कर दें। और जैसे ही प्रहलाद जी ने प्रार्थना की ब्राह्मण जीवित हो गए और अब शंडामर्क ने भी आशीर्वाद दिया। बोले अब तक हम तुमको पहचान नहीं पाए बेटा प्रहलाद, अब पहचान गए कि वस्तुतः तुम चेला नहीं हो, तुम तो गुरुओं के भी गुरु हो। हमारे जैसे अधम ब्राह्मणों की बुद्धि को भी तुमने बदल दिया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने पर्वत की चोटी से गिराया गया, राक्षसी माया के द्वारा इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया, पर मायापति के सेवक के ऊपर माया का प्रभाव कहां चल सकता है। तब हार कर हिरण्यकश्यपु ने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें कहीं से हवा का आने जाने न हो, एकदम बंद कोठरी, चारों ओर से पैक कर दिया कोठरी को। बोले एक सप्ताह तक बंद रहने तो देखते क्या हो, तब मर जाएगा। बोले अब तो मर गया होगा, इसको खोलो। खोला तो प्रहलाद जी का कुछ नहीं, बहुत प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। उनके शरीर की चमक और अधिक बढ़ गई थी, ये कैसे हुआ। कहते भगवान के नित्य धाम में लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु राजभोग का समय हो गया है, कुछ आरोग लीजिए। ठाकुर जी रोने लग गए, बोले प्रहलाद तो कोठरी में बंद है, काल कोठरी में बंद है, भक्त को बिना खलाई में कैसे खा सकता हूं। तो यदि हमको जिमाना चाहती हो तो तुम स्वयं जाकर पहले प्रहलाद को जिमा के आओ। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी हैं, उनको कोई दरवाजा और खिड़की की जरूरत थोड़ी है, वो तो संकल्प से ही भगवती भीतर प्रकट हो गईं। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और वैकुंठनाथ के यहाँ से जो सुंदर पायस खीर लेके आई थी, अपने हाथ से जिमाया प्रहलाद जी को। इनकी चमक और अधिक बढ़ गई है। विष दे दिया प्रहलाद जी को, लेकिन विष ग्रहण करने से प्रहलाद जी की मस्ती और अधिक बढ़ गई। भोजन बंद कर दिया, हिमालय पर्वत में बर्फ के नीचे दबा दिया, उससे भी कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में बहुत उदास हो गया। तब ढूंढा नाम की राक्षसी, जिसका नाम होलिका भी था, वो राक्षसी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उसने कहा, भाई साहब आप बहुत चिंतित हो रहे हैं छोटे बच्चे के लिए, तुम चिंता मत करो, हमको ब्रह्मा जी ने एक चीर दिया है, उसको ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगी और ये जल जाएगा, अग्नि में जला दूंगी इसको। हजारों मन लकड़ी इकट्ठी की गई और वो महाराज प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। फाल्गुन की पूर्णिमा को अग्नि लगा दी गई रात्रि के समय, इतनी प्रचंड अग्नि थी कि आकाश तक लपटने जा रही थी होली की, और होली चिल्लाई, हाय जला हाय जला हाय जला, जल गई मर गई और प्रहलाद जी बच गए। आप लोग कहेंगे वरदान झूठा कैसे हो, वरदान झूठा हुआ कि नहीं हुआ। एक भाव तो ये है कि ब्रह्मा जी ने जो चीर दिया था, भगवान ने पवन देव को आज्ञा दी कि इतनी जोर की हवा चले कि इसका वो चीर उतर करके प्रहलाद जी को लिपट जाए, वो चीर प्रहलाद जी को लिपट गया, इसलिए प्रहलाद जी बच गए और ये जल गई। इतनी आग में कौन बचे महाराज। दूसरा भाव हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी देते थे। महाराज जी कहते थे कि अग्नि में नहीं जलेगी, यही तो वरदान था ना उसको, अग्नि में नहीं जली, तब किस अग्नि में जली। तो महाराज जी कहते थे, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये प्राकृत अग्नि में नहीं जली, ये भक्तापराध की अग्नि में जल गई। कितना बढ़िया भाव, सटीक भाव, भक्तापराध की अग्नि में ये जल गई। प्रहलाद जी बोले, देखो पिताजी अब भी स्वीकार कर लो भगवान की महिमा को, राम नाम जपताम कुतो भयम्, त्रिविध ताप समनैक भेषजम्, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। पावकोपी सलिलायते धुना। पिताजी जो राम नाम का जप करते हैं उनको कहाँ भय है, ये तीनों तापों का समन करने वाली भवरोग की औषधि है भगवान का पवित्र नाम राम नाम। देखो तो ये अग्नि जो सबको जलाने वाली है ये मेरे शरीर के निकट आकर के चंदन के समान शीतल हो रही है, मेरा शरीर कितना चमक गया इस अग्नि में। तुम नाम महिमा को स्वीकार कर लो। दूसरे दिन सब लोगों ने होली की धूल उड़ाई, उसको धुरेड़ी कहते हैं। प्रहलाद जी की विजय का उत्सव मनाया। अब इस चमत्कार को देख करके लाखों लाखों लोग कीर्तन करने लग गए। हिरण्यकश्यपु और चिढ़ गया कि ये क्या हुआ, ये तो विचित्र बात हो गई। ये होली जो है ना भक्तराज प्रहलाद जी की विजय का उत्सव है। धुरेड़ी का मतलब क्या होता है, जो कीर्तन नहीं करे उसके मुंह में धूल भर देनी चाहिए। होली में दोनों तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, एक तो प्रहलाद जी के संप्रदाय के लोग, वो बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के मंदिरों में होरी गाते हैं, ध्रुप धमार गाते हैं होरी की, और खूब गुलाल टेसू के रंग का फूल ये सब उड़ाते हैं, ढप बजते हैं, सुंदर पदगान करते हैं, और एक दूसरे को गूझा जलेबी रस भरी एक दूसरे को खिलाते हैं। और हिरण्यकश्यपु के संप्रदाय के लोग भी हैं, उन्होंने देखा प्रहलाद जी की तो विजय हो गई, वो महाराज नशा पीने लग गए गम भुलाने के लिए, नालियों में लोटने लग गए, गालियां बकने लग गए, कीचड़ में लोटने लगे, वो संप्रदाय के लोग भी दिखाई पड़ते हैं। होली के समय सबकी छटनी हो जाती है, पता चल जाता है कि इसमें प्रहलाद जी के संप्रदाय के लोग कितने हैं और हिरण्यकश्यपु के लोग कितने हैं। अच्छा एक बात बताओ, हिरण्यकश्यपु के पक्ष में खड़े रहने में फायदा है कि प्रहलाद जी के पक्ष में खड़े रहने में? प्रहलाद जी के पक्ष में है ना, तो प्रहलाद जी की पद्धति से ही होली मनानी चाहिए। ब्रज में तो होली का बड़ा भारी उत्सव होता है। कैसा ये देश निगोरा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोरा जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोरा। ब्रज की में तो होरी की बाहर ही अलग है, इतनी लंबी होरी दुनिया में कहीं नहीं होती, बसंत पंचमी से शुरू होती है। और महाराज वैसे देखा जाए ब्रज की पूरी चैत्र पूर्णिमा तक चलती है होरी, कहाँ है माघ शुक्ल पंचमी से चैत्र पूर्णिमा तक ब्रज में होरी होती है, कम से कम बाबा 70 दिन की होरी होती है ब्रज में। गांव गांव में देखो आज वहां की होरी, आज वहां की होरी, आज वहां की होरी, सबसे बाद में चैत्र पूर्णिमा में दाऊ जी की होरी होती, वो खत्म ब्रजराज दाऊ जी आखिरी होरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, संतति संपति सुख के कारण, संतति संपति सुख के कारण, जासों भूल परी भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन नहीं कछु लागे, जप तप साधन नहीं कछु लागे, नाखर चे गठरी कहत कबीर राम नहीं जामुख कबीर राम नहीं जामुख तामुख भूल भरी तामुख भूल भरी भजो रे भैया राम गोविंद भजो रे भैया राम गोविंद हरि विष्णु पुराण में लिखा है कि दिग्गजों ने जब प्रहार किया तो उसमें भगवान के भक्त प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे थे, मूली गाजर के समान उनके दांत प्रहलाद जी की छाती में टकरा करके टूट गए, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। सर्पों ने डसा तो उनके दांत ही टूट गए, उनका विषय खत्म हो गया। तक्षक कर्कोटकादि नागों ने डसा हिरण्यकश्यपु को कहने से कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का, अग्नि में जलने से भी कुछ नहीं बिगड़ा। और महाराज ऐसे प्रहलाद जी को किसी भी प्रकार से वो मार नहीं सके। विष्णु पुराण में अनेक श्लोक इस प्रकार के हैं जिसमें अलग अलग प्रकरणों का वर्णन किया गया है। अंत में क्या किया, प्रहलाद जी को पर्वतों से बांध करके समुद्र में डुबा दिया गया। और जब समुद्र में डुबा दिया गया तो श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, और भगवान का ध्यान करते ही वो ध्यान करते करते भगवदाकार हो गए। तो सचिता पर्वतैरंता समुद्र से महामति तुष्टा वाहनिक वेलायाम एकाग्रमतिरच्युतम, भगवान का स्मरण किया उन्होंने और उस समय महाराज जी वो पर्वत भी चूर चूर होकर के बिखर गया। और उस समय यहाँ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन श्लोकों को पढ़कर के लगता है कि प्रहलाद जी भगवत भाव में स्थित होकर के बोल रहे हैं। विष्णु पुराण के भगवान ने कहा, प्रहलाद इस समय हम में और तुम में भेद नहीं रहा, इस प्रकार का भक्त तो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, मैंने इसको मारने के बड़े प्रयास किए लेकिन ये फिर भी बच निकला, कहीं ऐसा ना हो कि यही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। कैसे, बोले नस विस्मरति मे नार्यम सुनक्षेप इव प्रभु। जैसे सुनक्षेप अजीगर्त का पुत्र सुनक्षेप, उसके पिता अजीगर्त ने उसको यज्ञ में दे दिया था, वरुण यज्ञ में दे दिया था, और फिर उसने विश्वामित्र उनके मामा थे विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, विश्वामित्र जी ने उपाय बताया, वरुण सूक्त इंद्र सूक्त का स्तवन किया और वो बच गया। तो फिर लौट के अपने पिता अजीगर्त के पास नहीं गया, वो पक्का विरोधी हो गया अपने बाप का और विश्वामित्र जी की गोद चला गया, उनके पास चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये बालक हमारा विरोधी विष्णु के पास चला जाए, फिर हमारी मृत्यु का कारण बन जाए। नून में तद विरेधन मृत्यु में भविता नवा, मैं मर भी जाऊं, हो सकता ना भी मरूं, लगता इसका विरोध ही मेरी मृत्यु का कारण होगा। इस चिंता से वो कुछ मलिन मुखवाला हो गया तो संडामर्क उनको एकांत में ले गए। बोले महाराज इतने छोटे बच्चे से आप चिंता कर रहे हो, आपके भय के मारे देवता थर थर कांपते हैं और आप इस छोटे बच्चे से घबरा रहे हो। देखो तीनों लोगों को आपने जीत लिया है, फिर ये छोटा बच्चा क्या बिगाड़ेगा, इसको वरुण पासों से बांध करके हमारे यहाँ रख दो, छोड़ दो, ये भाग ना जाए यहाँ से, और हम इसको समझाएंगे बुझाएंगे, तब तक गुरुजी भी तपस्या करके आ जाएंगे। तो गुरुजी के पास तो बहुत उपाय हैं, किसी न किसी उपाय से इसकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल में प्रवेश कराया गया और प्रहलाद जी की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। अब प्रहलाद जी जो कुछ पढ़ाते गुरु जी उसको ठीक से सुन भी लेते हैं और सुन करके उसको सुना भी देते हैं। लेकिन यथा त्रिवर्गम गुरुराज गुरु भी रात्मने उपशिक्षितम न साधुमे ने तत् शिक्षा द्वंदा रामोप वर्णिताम। हृदय से शिक्षा का भी अभिनंदन नहीं करते थे क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति का अभाव था। वो पढ़ाई की बात सुन लेते और सुना भी देते लेकिन हृदय में उसको स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार से और उनको संसार के धर्म के बारे में बताने लग गए और प्रहलाद जी के मन में आया कि अकेले अपना कल्याण करना अच्छा नहीं है, अच्छी बात सबको बतानी चाहिए। तो मैं क्यों ना अपने मित्रों को भक्ति की बात बताकर सबको भक्त बना दूं? ऐसा विचार करके प्रहलाद जी तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरा, करुणा के कारण उन असुर बालकों के पूछे बिना भी उन्होंने एकांत अवसर देख करके उन बालकों को कुछ उपदेश देना आरंभ किया। अब बालकों को वे क्या उपदेश देंगे इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि उपदेश का प्रकरण बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा राधा राधा राधा राधा परम धन राधा राधा राधा राधा राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा राधा राधा राधा राधा परम धन राधा सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्ति पार्थिव गुं रजहा पितुर्प्राय धाम दिवः सदा गुंसि बृहति वितिषत आत्मैकं वर्तते तमः। श्री बांके बिहारी तेरे आरति गाम श्याम सुंदर तेरे आरति गाम मोर मुकुट तेरे शेष पैरों है प्यारी बंसी मेरो मन मो है या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे सदा रज मंडल पाऊं के बिहारे तेरे आरती गाऊं दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि में तो दर्शन पाऊं, श्री मां के बिना प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।